Björn Kuipers fluit dus de EK-finale. Je zult als scheids maar slecht zijn in kaarten. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 9 juli. En op deze dag in 1982 werd Coca-Cola Light geïntroduceerd. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In de tweede coronagolf tussen half september en eind juni zijn bijna 11.000 meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die hogere sterfte is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan het coronavirus. Net als in de eerste golf was de sterfte onder mannen in de tweede golf hoger dan onder vrouwen. In de eerste golf stierven er in 9 weken zo'n 9.000 mensen meer dan verwacht. Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Colombia bepaald, meldt de Telegraaf. Eerder zei het Openbaar Ministerie al dat R. waarschijnlijk op korte termijn naar Nederland zou komen. Hij heeft geen bezwaar gemaakt tegen zijn uitlevering. Saïd R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Saïd R. zou een belangrijke tussenpersoon zijn geweest voor de moordopdrachten waar Taghi van wordt verdacht. De helft van de bedrijven die vorig jaar zomer steun kregen voor het betalen van hun vaste lasten moeten die steun geheel of deels terugbetalen. Dat heeft het CBS berekend op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Bedrijven konden duizenden tot honderdduizenden euro steun krijgen als ze verwachten dat ze minimaal 30% van hun omzet zouden verliezen. Maar vooral in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons bleek niet zoveel omzet weg te vallen. Onder het puin van de gedeeltelijk ingestorte flat bij Miami zijn nog eens 10 lichamen gevonden, waarmee het dodental op 64 komt. De meeste van hen zijn gevonden in bed. Ze lagen te slapen toen het gebouw midden in de nacht gedeeltelijk instortte. Er worden nog steeds 76 mensen vermist. Al is niet zeker dat zij allemaal in het appartementencomplex waren tijdens de ramp. Naar verwachting zullen er geen mensen meer levend onder het puin vandaan worden gehaald. De terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is 2 weken eerder klaar dan verwacht. President Biden heeft aangekondigd dat het al per 31 augustus een feit is, in plaats van op 11 september. Biden zegt dat het doel van de Amerikanen in Afghanistan is bereikt, namelijk de ontmanteling van Al-Qaeda en het doden van Osama bin Laden. En daarmee is wat hem betreft de missie afgerond. Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen. En daar zegt Biden vertrouwen in te hebben. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt NOC-NSF aan het ANP. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Nederland doet met 4 vrouwen en 2 mannen mee aan het turntoernooi in Tokio. De komende dagen worden er meer tests uitgevoerd om te achterhalen waar de besmetting is opgelopen. Het is de bedoeling dat de Olympische turnploeg zondag naar Japan vertrekt. Of dat nu wordt uitgesteld is niet duidelijk. Het weer vandaag op veel plaatsen droog en vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 20 graden aan zee tot maximaal 24 graden in het oosten. Dennis Mooij zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. En meldt zich al vroeg. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, ten eerste, in het midden en westen van het land komen er mistbanken voor waar je op moet letten. En afgelopen nacht is een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Utrecht. En bij Den Dolder is de weg daardoor nog afgesloten. Van Amersfoort naar Utrecht rijdt best om via Hilversum. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer mensen wereldwijd hebben honger. 155 miljoen mensen lijden zelfs aan acute honger. Dat zijn er 20 miljoen meer dan vorig jaar. Gigantische aantallen dus. Ik ga erover praten met Madelon Meijer van Oxfam Novib. Mevrouw Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van die stijging? Ja, je kan stellen dat daar 3 dodelijke C's aan vooraf gaan. Dat is conflict. Daar is in 23 landen sprake van. En ook klimaatverandering speelt een hele grote rol. De oogsten mislukken door droogte en overstromingen. Nou ja, dan heb je geen voedsel meer. En tenslotte, COVID. Niet de ziekte zelf, maar door de lockdowns. Want dagloners die komen thuis te zitten, die kunnen dan lange periodes niet aan het werk. Dan hebben ze dus geen inkomen. C's in het Engels, hè, dan? Ja. Ja. Acute honger hebben we het dan over. Er zijn ook mensen, tenminste dat staat in uw rapport, die hebben catastrofale honger. Wat houdt dat in? Ja, dat is nog net weer een graadje erger helaas. Dat betekent dat mensen het risico lopen door een extreem voedseltekort van de honger te sterven. En 500.000 mensen hebben momenteel catastrofale honger. 6 keer zoveel als een jaar geleden. Dus hoezo is dat dan zo toegenomen dit jaar? Ja, nou ja, dus die drie C's, dat conflict, klimaatverandering, in het Engels climate change en COVID. En dat conflict, dat daar is in 23 landen sprake van. Maar ook die klimaatverandering die is daar weer van invloed op. Omdat door die droogte krijg je strijd om de natuurlijke hulpbronnen die steeds schaarser worden. Bijvoorbeeld de pastoralisten, dus de veehouders in de Sahel, die trekken rond om weidegrond voor hun vee te vinden. Nou ja, daar ontstaat dan weer conflicten over met de boeren die hun gewassen telen. En zo krijg je al die C's met elkaar vermengd. Ja. Conflicten natuurlijk, dan denken we gauw aan burgeroorlogen, dat soort zaken. Is dat aantal conflicten dan ook toegenomen? Ja, deels wel. Ethiopië bijvoorbeeld is het conflict uitgebroken. Het zijn ook conflicthaarden in andere landen, wat ik net zei, voor die droogte. En dat mensen op zoek gaan naar andere manieren om in hun levenshoud te onderzien op andere stukken grond. Denk ook aan wat dus ons eigen pensioengeld, bijvoorbeeld in het ABP, wat we investeren. Dat gaat weer naar de fossiele grondstoffen. Wat ook weer ter plekke conflicten creëert. Dus het is een complexe materie. En het lijkt te ver van ons bedshow, maar er zijn elementen waar wij zelf wel degelijk ook een rol in spelen, helaas. Ja. En die 20 miljoen, hè, die toename, dat zijn gigantische aantallen natuurlijk. Maar schrikt u daar dan nog van? Ja, absoluut. We hebben een jaar geleden deden we al een noodbel luiden. En helaas is het sindsdien alleen maar erger geworden. Ja. En wat is de oplossing? Nou ja, het is heel tragisch allemaal. Tegelijkertijd is een quote die zegt: people are not starving, people are being starved. Dat betekent: mensen hongeren niet uit, ze worden uitgehongerd. Wij mensen maken dat het probleem. Dat is tragisch, maar betekent ook dat wij mensen het kunnen oplossen. Elke minuut van dit interview sterven er waarschijnlijk 11 mensen aan honger. Maar dat kunnen we oplossen. A. Stoppen met vechten, heel simpel. Maar ook uithongering als oorlogswapen niet meer inzetten. Maar ook een sociaal vangnet voor iedereen verzorgen. Want door die lockdown kunnen mensen dus niet meer aan hun werk komen. En als er vaccins zouden zijn voor iedereen, kunnen mensen letterlijk weer de straat op en letterlijk hun eigen boterham verdienen. Dus daar moeten we alles aan doen om een eerlijk en duurzaam voedselsysteem in te richten. En dit moeten we een keer centraal stellen in de pandemieherstelplannen. Daar wordt zo weinig over gesproken. Maar in plaats van steeds te laat te reageren op die acute honger, moeten we eindelijk de grondoorzaken serieus oppakken. Want anders blijft het dweilen met de kraan open. Dank voor de toelichting. Marlon Meijer is dat, van Oxfam Novib. Gaan we naar eigen land. Het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Dat melden bronnen rond het kabinet. De reden: het stijgende aantal coronabesmettingen. Verslaggever Vincent van Rijn peilde de stemming gisteravond bij het uitgaanspubliek in de binnenstad van Amsterdam. In de uitgaansstraten rondom het Leidseplein is het hartstikke druk. En hoewel er dus de afgelopen weken grote coronabrandhaarden in clubs ontstonden, wordt er vanavond gewoon gestapt. We nemen er nu wel iets meer van natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Ja, want je weet niet of het weekend al dicht is. Nee, extra shotje. We dachten, volgende week is het misschien weer dicht. Dan dachten we, we gaan vandaag nog even snel uit, zodat het nog kan. Nee, ik ben nog niet ingeënt. Ik ben het wel van plan om te doen. En maak je dan zorgen vanavond op zo'n stapavond? Nee, kijk, ik maak me op zich geen zorgen. Want ik ben zelf niet zo heel bang dat jongeren die corona krijgen er heel veel last van zullen hebben. Sommigen wel natuurlijk. Uiteraard, sommigen wel. Maar kijk, voor de ouderen is het natuurlijk een veel groter risico dan voor de jongeren. Daarom zijn de ouderen ook uiteraard eerder gevaccineerd dan de jongeren. Eerder aan de beurt gekomen. Ik wil je niet bang maken, maar er waren toch wel een aantal brandhaarden in clubs. Ja, klopt inderdaad. Klopt. En morgen ook nieuwe maatregelen. Dus daarom ben ik vandaag ook gekomen. En dat, wie weet, is het morgen weer voorbij. Er zijn gewoon heel veel mensen die niet goed nadenken over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat ze toegangsbewijzen gaan vervalsen en zo. Waardoor ze toch positief getest kunnen zijn, maar dat ze alsnog uitgaan. En daardoor andere mensen besmetten en daardoor verpesten ze het voor de rest. Toen je vanavond polo uitzocht, haartjes kamde, geurtje op. Je ruikt hem ook, hè? Luisteraars ruiken dat niet natuurlijk. Maakte je toen zorgen over corona? Dat je dacht van ik ga vanavond stappen, maar ja. Ik heb zelf ook corona gehad. En ik was er best wel, ik ben geen boomer natuurlijk, maar ik heb er best wel slecht van gevoeld. En dat hoef ik geen tweede keer te hebben. Mogelijk gaan de clubs weer dicht? Ja, het is mijn 7e dag dat ik uitga achter elkaar. Dus ik heb er goed van genomen. Dus ik vind het allemaal wel prima. Maar het is wel jammer natuurlijk. Maar ja. Jongeren krijgen nu ook een beetje de schuld, hè, van de oplopende besmettingscijfers. Ook misschien dat Nederland weer code rood krijgt. Vind je dat terecht of onterecht? Vind ik lastig. Ik snap dat het nu vanuit ons komt, maar aan de ene kant kan je ons ook niet blamen, weet je. We hebben heel lang in een soort van lockdown gezeten en nu mogen we eindelijk weer, ja, wie gaat zichzelf dan tegenhouden? We mogen van de overheid, iedereen gaat dan ook. En dan ga je niet als tiener ga je niet tegen jezelf zeggen, nou, misschien is het nu nog steeds niet verantwoordelijk. Nee, laat ik het toch maar niet doen. Nee, het mag gewoon. Dan gaan we ook gewoon. We gaan er nog een laatste leuke avond van maken voordat het dicht gaat. We maken er het beste van, zolang het nog kan. Voelt het wel een beetje als de laatste avond? Beetje wel, ja. Je weet nooit wat er gaat komen. De laatste avond, aangekondigd door het uitgaanspubliek in Amsterdam. De bijdrage was van Vincent van Rijn. 6:11 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij wat er gisteravond allemaal gebeurde op Radio 1 TV. Nieuwsuur ging het ook over die oplopende besmettingscijfers. Volgens hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, Jochen Mierau, is er te snel versoepeld. In Nederland is op 25 juni in één keer een hele grote versoepeling doorgevoerd. We zagen ook dat er nog wat kinderziektes waren en het testen voor toegangssysteem. Nou, als je die kinderziekte hebt en je hebt dat in combinatie met een discotheek waar je met 800 mensen bij elkaar bent, gewoon de klassieke superspreader waar we het vorig jaar veel over hadden tijdens de carnaval, dan heb je eigenlijk de perfecte storm gecreëerd. Vandaag komt het kabinet dus mogelijk met nieuwe coronamaatregelen, zoals het afblazen van evenementen. Ahoy-directeur Jolanda Jansen reageerde teleurgesteld bij Langs de Lijn en Omstreken. Juist omdat we dit voorjaar hebben laten zien met alle Fieldlab-evenementen dat het heel veilig kan. En daar lijkt nu door angst en zorg om besmettingscijfers lijkt dat terzijde te worden geschoven. Ja, laten we vooral de nuchterheid en de rust bewaren en kijken wat er gebeurt in de ziekenhuisopnames, waar in ieder geval op dit moment nog geen stijgingen te zien is. Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland is het daarmee eens. Volgens hem valt het aantal besmettingen in de horeca wel mee. We hebben vorige week 570 geregistreerde besmettingen in de horeca. Op 12 miljoen horecabewegingen. Ja, de kans op een winnend staatslot is groter volgens mij. Bij Opeen zat de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever. Het ging over de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Hij vindt dat Nederland en België meer moeten samenwerken. Ja, we doen al wel veel dingen samen. Bijvoorbeeld Nederlandse duikers zijn actief in de haven van Antwerpen. Wij wisselen wel informatie uit, maar ik denk dat we nog ontzettend veel laten liggen. Waarom hebben wij geen georganiseerde drugspolitie op niveau van het Rijk in België, die met jullie politie kan samenwerken in een Europese koepel, waardoor je een DEA-structuur zou kunnen creëren. Ja. En dan moet je nog behoorlijk wat wetgeving wijzigen om ook goed informatie uit te wisselen. En dan kan je wel resultaten boeken. Even terug nog naar Langs de Lijn en Omstreken. Daar ging het ook nog over de Aziatische hoornaar die oprukt in Nederland. Deze superwesp is twee keer zo groot als andere wespen, eet andere insecten en vermenigvuldigt zich heel snel. Dat klinkt eng allemaal, maar volgens boswachter Arjan Posma valt het wel mee. Voor de natuur heeft die Aziatische hoornaar volgens mij niet zo heel veel problemen. Sterker nog, hij kan wel eens heel goed helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen en dat soort dingen. Want dat zijn, hij eet veel vlinders. Eigenlijk hebben we er als mens helemaal geen last van. Het gif van die hoornaar is zelfs minder sterk dan van een gewone wesp. Het is wel misschien wat pijnlijker, omdat hij een langere angel heeft. Dus hij steekt wat dieper in je huid, maar het gif is minder. En de politiek verslaggevers van de NOS, Wilma Borgman en Lars Geerts, die blikten in met het oog op morgen terug op het parlementaire jaar. En natuurlijk ging het ook over de kabinetsformatie. En de twee wilden best een gokje wagen over wanneer er nou een nieuw kabinet zit. Dat doen we hier op de redactie. We hebben een poeltje lopen over op welke datum het kabinet op het bordes staat. Ja, en ik had 24 november gezegd. En toen dacht ik nog van, nou, dat is wel een wilde gok tegenwoordig, denk ik. Ik had misschien ook wel december kunnen zeggen. Ja, en Wilma, wat heb jij ingevuld? Ik heb volgens mij niet meegedaan aan deze. Oké, nou, dan mag je alsnog inschrijven, Wilma. Ja. Wanneer denk jij dat er een nieuw kabinet is? Ik denk 25 november. Oh, één dagje en dan wie het dichtst erbij zit, ja. Die wint. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Caro Emerald. Look what we're making. History out on the floor. or scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top, to the end. Back to the la la la la. Back to the la la la. Back to the middle, to the front, to the end. Back to the la la la la. Everybody la la la la. I don't care if he's the friend from the front to the middle to the back to the end. Back, back, I want. Back, back, I want. Back, back, I want. Back it up and do it again. Back, back, I want. Back, back, I want. Back, back, I want. ...2009 alweer, dat dit een hit was in Nederland. Carol Emerald en Back It Up. Kirsten, je hebt gekeken naar de sites natuurlijk. De kranten liggen hier ook. Ik ritsel er even mee. Wat zijn de belangrijkste verhalen daar? En er zijn meerdere verbanden tussen de groep rond Ridouan Taghi en de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat schrijft de Telegraaf. Zo is de vermoedelijke schutter Delano G. een neef van een eerder veroordeeld lid van de bende van Taghi. De neef heet Chouette W. en komt uit Tiel. Hij zit een straf uit van 13 jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een soort moordservice in en rond Utrecht. Volgens politie en justitie werd de bende van W. geleid door Taghi. De recherche houdt er dan ook sterk rekening mee dat de aanslag op Peter R. de Vries is gepleegd omdat hij vertrouwenspersoon is van kroongetuige Nabil B. In de kranten veel aandacht voor de snel oplopende coronacijfers. Volgens Trouw is er te vroeg gejuicht door het kabinet. 3 weken geleden leek het allemaal nog onder controle, maar nu is het optimisme bij het kabinet omgeslagen in grote zorgen. Waarschijnlijk springt het reisadvies voor Nederland de komende dagen op rood. Maar wat het kabinet dan gaat doen is nog niet duidelijk. De jongen zegt dat voorkomen dat het reisadvies rood wordt niet het doel van de aanpak van de crisis is. Het kabinet lobbyt in Europa om niet langer de besmettingscijfers leidend te maken voor reisadviezen, maar de ziekenhuisbezetting en de vaccinatiegraad. Ondertussen overweegt het kabinet discotheken te sluiten en evenementen af te blazen, schrijft het AD. Vandaag komt er mogelijk al een spoedadvies van het OMT. Ruim de helft van de wetenschappers in Nederland zoekt wel eens de grenzen op in zijn onderzoek, meldt NRC. Ze laten dan bepaalde onderzoeksresultaten weg, verzwijgen problemen met de methodiek van een studie of ze citeren selectief uit de beschikbare literatuur. Ruim 8% heeft de afgelopen 3 jaar zelfs onderzoeksresultaten verzonnen of vervalst, blijkt uit een enquête van de Vrije Universiteit en het Amsterdam UMC. Wetenschappers zeggen dat ze eerder geneigd zijn de fout in te gaan als ze druk voelen om te moeten presteren, bijvoorbeeld om nieuwe financiering binnen te slepen. De kinderafdelingen in de ziekenhuizen in de regio Amsterdam liggen zo vol na besmettingen met het RS-virus dat operaties bij andere kinderen later moeten. Ook op de IC's liggen veel meer kinderen, meldt het Parool. Het RS-virus is voor de meeste kinderen een onschuldig verkoudheidsvirus, maar bij sommige 0 tot 2-jarigen leidt het tot ernstige ademhalingsproblemen, een longontsteking of uitdroging. Ze overlijden zelden aan het virus, maar ze kunnen wel op de IC terechtkomen. Zo'n 40% van de intensive care van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, is nu bezet door kinderen met het virus. En ook bij het OLVG is het druk. Gisteren zijn 2 kinderen verplaatst naar Den Helder en Leiden. De RS-golf die komt vaak in de winter, maar viel nu mee door de coronamaatregelen. Volgens het hoofd van het kinderziekenhuis is de golf alsnog gekomen door de recente versoepelingen. Dennis, we hebben te maken met de top-op mist, zoals ik dat altijd noem. Een beetje zo langs de zijkant van de weg. Het ziet er prachtig uit soms. Je kan er ook midden doorheen rijden. Dat is wat minder dan natuurlijk. En het leidt wel tot problemen, begrijp ik. In het noordwesten en het midden van het land heb je last van die mist. En er is een ongeluk gebeurd afgelopen nacht. Op de A28 richting Utrecht tussen Maarn en Den Dolder is de weg dicht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Voorlopig ga je het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. 9 minuten voor 6:30. Haiti dan. Het is grote chaos daar na de moord op president Jovenel Moïse. Dat is afgelopen woensdag. De politie zegt dat ze nu meerdere daders hebben gedood. En ook een aantal verdachten hebben ze gearresteerd. De politieke situatie in Haiti is al maanden instabiel. Protesten werden hard neergeslagen. En gewapende bendes die hebben een groot deel van het land onder controle. De economie is ingestort van Haiti en dat land is eigenlijk nooit hersteld van de zware aardbeving van 2010. Marcel Katsburg die heeft in het verleden jarenlang voor een hulporganisatie op Haiti gewerkt. Hij schreef ook een boek, Grond zonder rust. Meneer Katsburg, goedemorgen. Goedemorgen. Die verdachten die nu aangehouden zijn of gedood zijn in verband met die moord op de president, daar zouden Colombianen onder zijn, ook twee Amerikanen. Is er meer duidelijk over de motieven van die daders? Nee, naar de motieven van die daders blijft het eigenlijk nog wel heel erg gissen. Het zijn natuurlijk allemaal wel eerste berichten. Ook op sociale media gaan allemaal filmpjes de ronde van gearresteerde vermoedelijke daders. Inderdaad, aantal Colombianen. De genoemde Amerikanen zijn van oorsprong Haitiaan, maar genaturaliseerd tot Amerikaan. Dus dat zijn wel mensen die banden hebben met Haiti. Maar wat hun reden is, dat blijft gissen. Al zijn er natuurlijk wel allerlei dingen te bedenken. Want die president, die had begin dit jaar heeft hij het al gehad over een complot, hè, om hem te vermoorden. Liet dan ook toen heel veel mensen oppakken. Maar heeft hij een vooruitziende blik gehad? Nou nee, ik denk het niet. Dat was gewoon zijn eigen politieke spel op dat moment. Zijn positie is zwak. Op dat moment speelde eigenlijk het feit dat zijn ambtstermijn tot een einde kwam. Dat erkent hij zelf niet. En daar ontstond heel veel protest over in de samenleving. En begin dit jaar heeft hij als een soort machtsgreep gezegd van ik ga een aantal mensen arresteren onder het mom van het plegen van een aanslag, een staatsgreep. Deze mensen zijn ook gewoon weer vrijgelaten na een maand of twee. Dus dit was gewoon onderdeel van een groter spel. En dat spel heeft hem nu eigenlijk zelf ingehaald en hij is er het slachtoffer van geworden. Ja, want dat met die criminele bendes, dat klinkt ook niet erg hoopvol voor het land dat die meer dan de helft van Haiti onder controle hebben. Ja, nee, dat heeft u helemaal gelijk in. Zo'n 60% van het land is onder controle. Daarbij moeten we vooral denken van de hoofdstad, hè, waar toch een groot deel van de bevolking woont. Haiti heeft een heel beperkte infrastructuur, dus met relatief weinig mensen kun je de toegang tot allerlei delen van het land blokkeren, omdat je dan de hoofdwegen te pakken hebt. Maar inderdaad, zo'n 60% is onder controle van bendes. En die bendes, dat deze bendes er zijn en tot groei zijn gekomen, heeft alles te maken met de zwakke machtspositie van de overheid, die gewoon afwezig is. En dan wordt die ruimte ingevuld door bendes. En die bendes functioneren eigenlijk ook een klein beetje als het verlengstuk van, laat ik zeggen, de knokploegen van de overheid. Dat monster is gecreëerd. En dat monster is nu uiteindelijk ook fataal geworden voor Moïse zelf. Ja. Is het zo dat we gewoon een kruis moeten zetten door Haiti? Is dat gewoon een mislukte staat, zoals dat dan heet? Oh ja, dat is altijd een beetje een lastige vraag. Is het een mislukte staat? Kijk, als u mij vraagt, is er een overheid die zorgt voor vrede, voor veiligheid, voor welvaart voor het land? Dan zeg ik nee, die overheid is er niet en is er ook de afgelopen jaren niet geweest. Maar een staat heeft natuurlijk ook te maken met democratisch bewustzijn onder de burgers. En het bijzondere van Haiti is juist dat er een ontzettend sterk maatschappelijk middenveld is. Dat er een enorme sterke pro-democratische beweging is. Dat er een sterke anticorruptiebeweging is. Boerenbeweging, vrouwenbeweging. Die zich echt allemaal laten horen. Maar die heel voorzichtig moeten opereren. En juist vanwege die bendes hun leven niet zeker zijn. Dus misschien een klein voorbeeld. Kijk, de dood van Moïse heeft denk ik iedereen verrast. Ook mij. Dit heeft niemand voorzien. Hier heb ik ook nooit ergens iemand op over horen spreken. Maar kijk je naar de feiten, dan is hij gewoon een volgend slachtoffer in een lange rij van slachtoffers. Hè? Van burgers die gedood zijn door bende geweld. Kort geleden een bekende journalist, een mensenrechtenactiviste. En nu is Moïse aan de beurt. Ja. Het is natuurlijk wel een escalatie, want hij is de president. Maar er is dus al maanden, zo niet jaren, een geweld tegen mensenrechtenactivisten. Dus er is gewoon een sterke democratisch bewustzijn in het land. En in dat opzicht zeg ik, nee, ik zou het zeker geen failed state willen noemen. Er gaan stemmen op om daar weer blauwhelmen naartoe te sturen. Zou dat dan een idee zijn, dat de VN gaat optreden? Een idee is het altijd. Hè. En kijk, de situatie nu is zo instabiel. En wie heeft nu de macht? Hè? Dat is al niet duidelijk. Dus ergens heb ik ook het gevoel van, het zou misschien goed zijn als er een externe macht komt om ergens de orde te handhaven. Het probleem is, Haiti heeft sinds 2004 blauwhelmen gehad. Dus laat ik zeggen 15 jaar, die zijn vorig jaar of twee jaar geleden vertrokken. En dat is gewoon geen oplossing gebleken. Ze zijn weg en het gaat fout. Kortom, wat hebben die blauwhelmen op Haiti gedaan? En wat heeft de internationale gemeenschap op Haiti gedaan? En laat duidelijk zijn, hè, ze zullen best goede dingen hebben gedaan op het gebied van gezondheidszorg, een stukje stabiliteit garanderen. Maar ze hebben er niet voor gezorgd dat er op Haiti structuren komen, instituties komen, een regering komt die echt optreedt in het belang van het volk. Ja. Dus ze hebben pappen en nat houden, ze hebben symptoombestrijding gedaan en de internationale gemeenschap heeft gewoon geen bijdrage geleverd aan het structureel verbeteren van de situatie op Haiti. Het is geen hoopvolle boodschap die u schetst, meneer Katzburg, maar wel realistisch, denk ik. Dank daarvoor. Marcel Katzburg werkt als hulpverlener een tijd op Haiti, schreef daar ook een boek over, Grond zonder rust geheten. Gabriels, dat is een soulband uit L.A. De voorman is gospelzanger Jacob Lusk. En hun nummer Love and Hate in a Different Time, dat was vorig jaar ook al eens een keer uit, was een soundtrack van een korte film. Centraal daarin de rol van de dansvloer door de jaren heen. Die film begint ook met een opname van Thomas Edison, die in 1894 al dansende mensen filmde. Zanger Lusk zei in een interview, we willen mensen van alle culturen verenigen die samen liefde en vreugde beleven aan onze muziek. En Elton John noemde deze van de Gabriels het meest baanbrekende de liedje van de afgelopen 10 jaar. Gabriels, Love and Hate in a Different Time. Het is 6:58. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Tussen half september vorig jaar en eind juni dit jaar zijn er bijna 11.000 mensen meer overleden dan verwacht. Nederland had in deze periode te maken met de tweede coronagolf. De hogere sterfte dan verwacht komt volgens het CBS dan ook volledig door het coronavirus. Het aantal mensen dat honger lijdt staat dit jaar op 155 miljoen. Dat is 20 miljoen meer dan een jaar eerder, meldt hulporganisatie Oxfam Novib. Een 500.000 mensen hebben zogenoemde catastrofale honger. Dat inhoudt dat ze het risico lopen om te sterven door voedselgebrek. De Tweede Kamer wil dat er een verbod komt op operaties om bij vrouwen het maagdenvlies te herstellen. De PVV had een voorstel daarvoor ingediend. In bepaalde gemeenschappen ziet men het bloeden van vrouwen in hun huwelijksnacht als het bewijs van maagdelijkheid. De vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Bij een vliegtuigcrash in Zweden zijn alle 9 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 8 parachutespringers en een piloot. Vlak na het opstijgen van het vliegveld in Örebro kwam het toestel neer en vatte het vlam. Aan het eind van de avond waren alle doden geborgen. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen is het droog. In de middag lokaal kans op een enkele bui. Door 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. File nieuws, Dennis Mooi. Naar de A28 van Amersfoort naar Utrecht, dat is het grootste knelpunt nu, is dicht bij Den Dolder. Afgelopen nacht is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Voorlopig kan je het beste omrijden via Hilversum. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Bijna 6:07, het NOS Radio 1 Journaal. Onrust op sociale media in China. Daar worden accounts van studenten uit de LHBTI-gemeenschap verwijderd. En dat gebeurt op WeChat, dat is vergelijkbaar met onze WhatsApp. Correspondent Garry van Pinksen in Shanghai. Garry, waarom worden die accounts verwijderd dan? Ja, daar wordt niks bij gezegd, hè? Dus we weten het niet helemaal. Maar er staat gewoon, deze accounts hebben de regels in China overtreden. Er zijn klachten geweest over deze accounts en daarom worden ze nu gesloten. Dat is er alles wat er staat. Maar het past wel in een bredere campagne die al langer gaande is, die eigenlijk de ruimte voor de LHBTI-gemeenschap aan het verkleinen is. In 2018 is er ook al geprobeerd om accounts te verwijderen. Daar kwam toen zoveel protest tegen dat dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Maar het is duidelijk wel een streven van de overheid om dit soort dingen te doen. Ja. Want ook bijvoorbeeld de Gay Pride in Shanghai is in 2020 voor het eerst in 11 jaar niet doorgegaan. Want homoseksualiteit is toch niet verboden in China? Nee, dat staat inderdaad is niet meer strafbaar. Maar dat betekent nog niet dat de acceptatie er overal is. Het is wel zo dat de maatschappelijke acceptatie eigenlijk alleen maar de laatste jaren gegroeid is. Dat mensen er steeds minder moeite mee hebben. Maar tegelijkertijd is het zo dat de Chinese overheid juist steeds meer wil alle afwijkingen van de norm een beetje verdwijnen. Want er is bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs in China heeft een campagne gevoerd waarbij ze de nadruk legden op dat jongens weer veel meer zouden moeten sporten. Omdat dat zou voorkomen dat ze verwijfd zouden worden. Dat ze zo verwijfd zouden worden als in het soort van boybands wat je veel in Azië ziet en ook in China. En die wilden juist dat jongens weer meer gereed zouden worden gemaakt om echte mannen te zijn. En bijvoorbeeld in het leger te kunnen dienen. Nou, dat past allemaal in zeg maar het promoten van wat ze noemen socialistische kernwaarden. Waarbij je mensen vooral in dienst zijn van de staat, van de partij en de individualiteit en de afwijking steeds minder wordt geaccepteerd. Ja, Gary, we laten het hierbij, want er is veel achtergrondlawaai, waardoor we veroorzaakt, weten we het niet helemaal, maar de lijn is daardoor niet al te optimaal. Correspondent Gary van Pinkster was dat in Shanghai. Vandaag begint de verhuizing van de Tweede Kamer en dat is nodig vanwege een grote renovatie van het Binnenhof. De Kamer verhuist naar het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg nummer 67, in Den Haag natuurlijk. Kamerleden en medewerkers die vertrekken met frisse tegenzin, onder wie ook Kamerbewaarder Irma Gijsselman. We hebben natuurlijk ook heel veel kabinetten zien vallen. Zeg maar Kamerleden die aftraden of moesten aftreden. Dat zijn zoveel hoogtepunten dat ik niet iets specifiek zeg van nou, ik zie nu even wat het hoogtepunt was. Maar nooit een saai moment? Nee, zeker niet. Het is, daarom zit ik hier ook al 28 jaar. Ik vind het gewoon hartstikke leuk en elke dag is weer anders. En we maken er gewoon wat leuks van. Het is een prachtige plek hier. Mirjam Bikker, Kamerlid voor de ChristenUnie. Wij hebben bijvoorbeeld nu fractievergadering op de CDA-kamer. Nou, de deur. Ik denk dat elke luisteraar bij de deur al een beeld heeft. En bij de deur stonden, stond u en stonden zoveel collega's, denk ik, te wachten. En ik zat dat gewoon thuis te bekijken. Tom van der Lee, Kamerlid voor GroenLinks. Het is eigenlijk niet alleen een vergaderplek, maar het is ook een soort woongroep. Want je leeft hier met elkaar over partijgrenzen heen. Je eet met elkaar, je drinkt dus wat, je praat na, je komt elkaar tegen. De deuren staan bijna altijd overal open. Paul van Meenen, Kamerlid voor D66. Het parlement, dat is de ontmoetingsplaats van mensen die het niet met elkaar eens zijn. Dat hebben we hier mooi zo in onze democratie georganiseerd en we proberen wel toch met elkaar verder te komen. En daar heb je altijd de ander voor nodig. We zijn een coalitieland. Dus je kunt nooit tegen een collega zeggen van ik heb jou niet nodig, ik heb niks met jou te maken. Je hebt uiteindelijk met elkaar te maken, je moet verder komen. Dus ik denk dat het zelfs wel helpt als je dicht bij elkaar bent, als je elkaar kent. Het is juist heel goed dat je elkaar tegenkomt, dat je niet in een soort zeil zit waar je alleen maar je eigen plannetjes hebt, maar dat je ook gewoon collegiaal contact hebt. En als je elkaar tegenkomt, even vraagt, hey, hoe is het met je? Want ik denk juist dat ook onze democratie, dat je in gesprek blijft en niet alleen maar je eigen plannen in de lucht schiet en daarna een stemming hebt als een rekenmachine. Nee, we moeten juist elkaar ook opzoeken, spreken over de dingen die we zien in Nederland en dat is een mooie cultuur in Nederland en ik hoop dat we die op B67 net zo hebben. Ik denk ook dat het niet zo verstandig is als overal de deuren dichtgaan. Het is wel zo dat ik heb bijvoorbeeld wel een kluis op mijn kamer. Want er zijn wel geheime stukken die je toch een beetje veilig moet opborgen. Wat zit erin dan? Ik ben momenteel voorzitter van een enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. En daar zitten dus echt geheime stukken in. Ja. Ik had vanmorgen al weemoed toen ik zeg maar hier zo over het plein liep en dan zie je het gebouw, je ziet het binnenhof met het torentje. Dus ik ga eigenlijk heel veel missen. Maar het mooie is, we gaan met alle collega's, de volksvertegenwoordiging als geheel, ga daar naartoe. En ik hoop dat we net zo hard ons best doen om Nederland een beetje mooier te maken. En dan hoop ik dat dit gebouw zo snel mogelijk een hele goede staat is. Want het is wel heel hard nodig, dat weet ik ook, dat we hier gaan verbouwen. Ik denk wel dat de airco beter is. Bijvoorbeeld, het is hier nu een mooie zomerse dag. De verwarming, mijn radiator daar, die staat te loeien. Die kan ook niet meer uit. Dus dat is maar één voorbeeld van dat het ook echt wel nodig is dat we iets gaan doen. Brandveiligheid is hier niet oké. Moet van alles gebeuren. Maar ja, dat is weer het andere uiterste. Het is heel veel beton. Het is allemaal strak, het is wit. Het heeft eigenlijk nauwelijks kleur. Persoonlijk ben ik ook niet zo voorstander van dat we verhuizen. Want destijds werkten we gewoon door in de oude gebouwen, terwijl de nieuwe gebouwen werden gerealiseerd. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel nu had kunnen gebeuren. Maar goed, anderen hebben eerder voor mij besloten dat we gaan verhuizen. Ik hoop ook dat we echt niet veel langer wegblijven dan de geplande hoeveelheid jaren, die ik al veel te lang vind. Maar dat we gaan zien. Ik vind het wel heel raar, zo'n laatste dag vandaag. En ja, toch een beetje nostalgisch eigenlijk. En ja, weet je, we moeten daar nu eenmaal naartoe. Dus dan gaan we er daar wat moois van maken. Maar ik vind het aan de ene kant wel jammer. Ik vond het hier wel een prachtige plek. Bijdrage was dit van politiek verslaggever Wilco Boom. President Joe Biden van Amerika heeft nog maar eens herhaald: de Verenigde Staten vertrekken uit Afghanistan. 31 augustus, dan zullen alle troepen weg zijn. En dat is geen dag te laat, zei hij. The United States did what we went to do in Afghanistan. To get the terrorists who attacked us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden. And to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which attacks could be continued against the United States. We did not go to Afghanistan to nation build. We hebben gedaan waarvoor we zijn gekomen, zei Biden in zijn speech gisteravond. We zijn niet naar Afghanistan gegaan om het land op te bouwen. Contact met correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, Biden herhaalde nog maar eens waarom Amerika vertrekt. Wat was zijn uitleg? Ja, hij onderstreepte nog een keer wat in 2001 de reden was om Afghanistan binnen te vallen. Namelijk om Bin Laden op te sporen na die aanslagen van 11 september. En om Al-Qaeda te verdrijven. Nou, die doelen zijn bereikt, zei Biden. En dus trekt de VS zich terug uit deze langste oorlog die ze ooit voerden in het buitenland. 20 jaar lang. En hij zei eigenlijk met zoveel woorden dat hij het niet meer kon verantwoorden jonge Amerikanen die kant op te sturen om de burgeroorlog van een ander, als het ware, uit te knokken. De VS was er niet om een nazistaat op te bouwen, zei hij. Dat is nog geen enkel ander land gelukt in Afghanistan, hè, waar rivaliserende stammen om de macht vechten. Ja, en daarmee verwees Biden natuurlijk naar Engeland en Rusland, die dat eerder probeerden en daarin mislukten. En vandaag voegde Biden daar de VS zonder dat hardop uit te spreken aan toe. Want het klonk nogal uitleggerig, een beetje defensief zou je kunnen zeggen. Wat was de kritiek dan? Ja, de kritiek uit republikeinse hoek met name, bijvoorbeeld van de bekende republikeinse senator Lindsey Graham, is dat Biden het dreigende gevaar van een verzwakt land, wat ze nu achterlaten, onderschat. Dat er weer terroristische groeperingen kunnen opstaan die een bedreiging voor de VS weer kunnen gaan vormen. En hij waarschuwde, deze Lindsey Graham, dat het terugtrekken van de Amerikaanse troepen wel eens Bidens grootste fout kan zijn. En hij vergeleek het ook met het terugtrekken van de troepen uit Irak, hè, onder Obama, waarna IS toen daar opkwam. En de kritiek is ook dat de Afghanen nu aan hun lot worden overgelaten. Ook al heeft Biden een visum beloofd aan bijvoorbeeld tolken en chauffeurs en ook ingenieurs die de Amerikanen de afgelopen jaren geholpen hebben. Maar ja, dat kan weer leiden tot een echte brain drain, hè? Dat wegtrekken van de meest getalenteerde mensen die het land nou juist zo hard nodig heeft op dit moment om het weer op te kunnen bouwen. Want intussen rukt de Taliban natuurlijk op daar, neemt ook steeds meer steden in. Wat zei Biden daarover dan? Ja, dat klopt. Hè. Vooral in de plattelandsgebieden in het noorden van Afghanistan komen meer en meer provinciale stadjes in handen van die Taliban. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben zelfs een inschatting gemaakt dat de hoofdstad Kabul binnen 6 maanden wel eens in handen van de Taliban zou kunnen komen. En de Taliban, dat is die extreem-islamitische beweging die voor 11 september 20 jaar over Afghanistan heerste en strenge islamitische wetgeving doorvoerde. Nou, Biden zei dat hij niet verwacht dat het zo'n vaart zal lopen, dat ze daar gewoon niet bewapend genoeg voor zijn. En hij zei dat hij hoopt dat de vredesonderhandelingen tussen de huidige Afghaanse regering met de Taliban een goede afloop zullen krijgen. En hij zei ook enigszins korzelig: de missie is niet mislukt. Nog niet, zei hij erbij. Een open einde dus nog. En is het zo dat Amerika dan helemaal de handen van Afghanistan aftrekt, of blijft er nog wel enige ondersteuning? Ja, op de achtergrond blijven nog wel Amerikaanse eenheden aanwezig. 650 militairen in Afghanistan zelf. Onder meer om de Amerikaanse ambassade en de luchthaven van Kabul nog te bewaken. En er zijn ook nog troepen in Qatar en de Arabische Emiraten om eventueel weer bij te kunnen springen als het echt onveilig wordt. Net zoals natuurlijk de vliegdekschepen in de regio om die veiligheid te waarborgen. En dan zitten er straks dus eigenlijk helemaal geen buitenlandse troepen meer in Afghanistan? Nee, zeker niet. Oh, want ook andere NAVO-troepen verlieten de afgelopen dagen en weken het land. De Nederlandse aanwezigheid na 20 jaar daar kwam een einde. En ook Duitsland, Italië, België en 5 andere NAVO-landen die hebben deze maand hun missie ook afgerond. Ja, dat betekent dat het merendeel van de 7000 niet-Amerikaanse NAVO-troepen en NAVO-militairen nu ook het land hebben verlaten. Amerika-correspondent Marieke de Vries was dat. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. In Amsterdam mag je straks misschien niet harder rijden dan 30 km per uur, schrijft de Volkskrant. 50 km per uur zou dan alleen nog mogen op sommige doorgaande wegen aan de rand van de stad. Dat heeft de wethouder vervoer gisteren voorgesteld aan de gemeenteraad na overleg met winkeliers, vervoerders en fietsbonden. En als de raad het plan overneemt, wordt Amsterdam de eerste Nederlandse stad die 30 km per uur de nieuwe norm maakt. Dat zou dan in één keer gebeuren, begin 2023. De maatregel moet leiden tot minder verkeersdoden, minder geluidsoverlast en het is beter voor het milieu. En met het begin van de zomervakanties komen de zwarte zaterdagen er ook weer aan. En die kunnen zomaar erger worden dan voorgaande jaren, schrijft het AD. Want vliegvakanties naar verre landen zijn nauwelijks mogelijk. En dat maakt groene landen als Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk nog aantrekkelijker voor automobilisten. Volgens de ANWB gaan mensen ook in Nederland vaker op pad. En dat is wel te zien aan de bijzonder drukke vrijdagen. Morgen beginnen de lange vakantiefiles in het buitenland al. Bijvoorbeeld op de Franse wegen naar het zuiden. De vakantiepiek wordt op 31 juli en 7 augustus verwacht. Dan gaan de Fransen zelf ook op vakantie. En mensen gaan niet alleen met de auto weg. We gaan ook veel meer caravans en campers zien. Want die zijn niet aan te slepen, schrijft de Telegraaf. In de eerste helft van dit jaar werden 5400 nieuwe caravans geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2011. Uit cijfers van onder meer de BOVAG is verder op te maken dat er ruim 2000 campers zijn verkocht. En ook dat is veel hoger dan vorig jaar. Volgens de BOVAG zijn de aantallen echt uniek en bevestigen ze onze reputatie als absoluut kampeerland. Campers en caravans zijn zo populair omdat ze mensen een veilig gevoel geven. Je kunt gaan en staan waar je wilt, zegt de BOVAG. Op Ameland zijn ze gisteren begonnen met een fatsoenscampagne. Daarmee willen onder meer de gemeente en natuurbeheerders toeristen aanspreken. Want bezoekers houden zich vaak niet aan de regels in de natuur. Zo lopen ze dwars door de duinen of door het bos, terwijl er wandelpaden zijn. Door de coronacrisis komen de mensen op het eiland die er eerst nog niet kwamen, zegt Staatsbosbeheer tegen Omroep Friesland. We hebben een ander type toeristen eigenlijk mogen ontvangen. En die pakken bijvoorbeeld sneller een auto, denken dat ze overal kunnen lopen. En dat zijn dus zaken die wij niet graag willen zien. Staatsbosbeheer hoopt ook dat mensen honden aan de lijn laten en hun afval meenemen en niet achterlaten. Dennis, A28 hebben genoteerd. Zeker, en dat is eigenlijk het enige knelpunt nu. De A28 Amersfoort-Utrecht is dicht bij Den Dolder door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen. Omrijden doe je vanaf knooppunt Hoevelaken over de A1 en de A27. Dan kom je langs Hilversum. Uit 1964 nu de Supremes. So bad. Momentje Motown, Diana Ross en de Super Supremes. 7 minuten voor 7 is het. We gaan naar het verslaggever van dienst op deze vrijdagmorgen. Dat is Onno Beukers. Onno, goedemorgen. Goedemorgen. En wat ga je doen vandaag? Nou, we hoorden net al even zwarte zaterdagen die eraan zitten te komen, omdat de vakanties gaan beginnen. We willen allemaal op vakantie en dat willen we heel graag. En als er een zwarte zaterdag, of eigenlijk vrijdag, hè, zwarte of misschien wel hele drukke vrijdag zou bestaan voor de vakantieteststraten, dan is dit vandaag waarschijnlijk de eerste. Want vandaag krijgt de eerste regio in ons land krijgt vakantie. En dat is de regio Noord dit jaar, die als eerste op vakantie mogen. Daar vallen verschillende steden onder, in het noorden natuurlijk, Groningen, Zwolle. Ook Amsterdam valt daaronder. Daar ben ik vandaag om te kijken juist bij die teststraten. Die teststraten die testen voor je reis. Je hebt voor veel landen op dit moment toch ook nog wel een toegangsbewijs nodig. Als je niet volledig gevaccineerd bent, heb je een PCR-test nodig. En daarom is er drukte bij deze commerciële teststraten. En ik ga kijken hoe druk het vanochtend is. Horen we meer over. Vanavond gaat in Leeuwarden een openluchtevenement in première over het leven van prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. Wie, zegt u? Zij was prinses van Oranje-Nassau, leefde tussen 1688 en 1765. En bij het grote publiek is zij niet of nauwelijks bekend. Toch was het een bijzondere prinses met invloed tot ver buiten de landsgrenzen. De regisseur van het stuk is Jos van Kan. Meneer van Kan, goedemorgen. Goedemorgen. Wie was deze Maria Louise van Hessen-Kassel? Ja, u heeft eigenlijk al heel mooi verwoord. Een Duitse prinses die trouwde met een Friese stadhouder. En die opgenomen is ook in het kanon van Friesland, maar niet in het kanon van Nederland. Veel Nederlanders kennen haar niet, maar zij heeft een invloedrijke functie gehad op het Huis van Oranje, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar als je de naam in Friesland had vallen, dan zeggen mensen wel van, oh ja, dat is zij. Dan zeggen ze, oh, bedoel je Marijke Meu, tante Marijke. Oh, dat is de bijnaam. Dat is haar bijnaam, ja. Ja. Ja. Wat sprak u zo aan in het verhaal? Wat mijn aanspraak is dat deze vrouw eigenlijk met ondanks veel verlies, haar man stierf heel vroeg, als regentes optrad voor haar zoon. En dat als vrouw staande is gebleven in de Europese politiek en de stadhouderstitel voor haar zoon heeft weten bewaren, heeft weten te behouden en uiteindelijk zelfs weten te vergroten. Dus haar zoon heeft niet alleen uiteindelijk stadhouder van Friesland, maar ook van de andere Nederlandse provinciën. En ik vind het bijzonder dat een vrouw daartoe in staat was en dat met een zekere zachtheid en wijsheid heeft gedaan. Want zij bleef dus niet, laten we zeggen, binnen die Friese grenzen actief, maar ging de grens ook wel degelijk over. Zeker, zij correspondeerde eigenlijk met de hele wereld, zou je kunnen zeggen. Ik heb ook flink wat van die brieven gelezen. En ja, dan komt er toch heel, heel mooi naar voorschijn hoe zo'n adellijke vrouw, zo'n Duitse prinses in Nederland en in Friesland zich heeft standgehouden, ja. We hebben het nu anno nu heel vaak over, nou ja, over bijvoorbeeld directies van bedrijven. Dat juist een mix moet zijn van mannen en vrouwen. Dat het juist heel goed is. Ik hoor u net zeggen dat zij dat, zeg maar, haar werk op een. Ik geloof dat u zei op een zachte manier deed. Wat bedoelt op een zachtmoedige manier, maar wel met een gestrengheid en een duidelijkheid. Ja. Een mooie combinatie van twee deugden, zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Ja. Maar mooi is dat voor ons spreekt het Noord-Nederlands Orkest speelt de muziek in van Max Knigge. Dus het is echt een muzikale voorstelling geworden waarbij niet een anekdotisch iets wordt verteld over haar leven, maar een emotioneel iets over wie had deze vrouw kunnen zijn. We leggen eigenlijk de loep op haar binnenwereld. Maar wat zouden we nu, anno nu, van haar kunnen leren? Reflecteren. Ook jezelf terugtrekken, rustig nadenken en niet onmiddellijk overal op los stampen, zeg ik maar even. Ja. Want is er bijvoorbeeld een vrouwelijke leider of iemand in de politiek, daar denk je toch al snel aan, die, nou ja, in de buurt van deze Maria Louise zou kunnen komen? Ja, kijk, zij was natuurlijk zij had een stadhouderlijke titel en was de dochter van een Duitse vorst. Dus met iemand uit de adel, zou ik maar zeggen, zou ik haar niet onmiddellijk kunnen vergelijken. Hooguit met onze voormalige vorstin Beatrix. En ik zelf heb vaak moeten denken aan Angela Merkel bijvoorbeeld. Ook een vrouw die met een bepaalde kracht, met een duidelijke visie, stand houdt en doorgaat. Wat je mag vinden van wat Angela Merkel uitdraagt en wat haar politieke kleur is, is zij wel iemand die een voorbeeldfunctie heeft, die een icoon is voor wat een vrouw zou kunnen doen wanneer zij macht heeft. Ja.

Onder het puin van de gedeeltelijk ingestorte flat bij Miami zijn nog eens 10 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental op 64. De meeste van hen zijn gevonden in bed. Ze lagen te slapen toen het gebouw midden in de nacht gedeeltelijk instortte. Er worden nog steeds 76 mensen vermist. Al is niet zeker dat zij allemaal in het appartementencomplex waren tijdens de ramp. Naar verwachting zullen er geen mensen meer levend onder het puin vandaan worden gehaald. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 in het oosten van het land. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag buien en maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De A28 Amersfoort-Utrecht. Daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Bij Den Dolder is de weg nog dicht. Van Amersfoort naar Utrecht rijdt best om via Hilversum over de A1 en de A27. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik vloog de wereld rond in een luchtballon, nam een duik in een kauwgomballenbad, vond de schatkist aan het einde van de regenboog en stond op het strand met flessenpost in mijn hand. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu De Zoete Zusjes Gaan op Vakantie of kies uit meer dan 800.000 andere titels om te lezen en te luisteren voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:55 is het. Het kabinet buigt zich dus over een nog vertrouwelijk spoedadvies van het OMT. Over de snel oplopende coronabesmettingen. Mogelijk komt er een persconferentie vanavond. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Daar moeten we rekening mee houden. Ja, de grote vraag is toch of de versoepelingen van 2 weken geleden teruggedraaid gaan worden, geheel of gedeeltelijk. Hè? Want het gaat heel hard nu met de nieuwe besmettingen. Gisteren waren er 5500... En dat was het hoogste aantal sinds 14 mei. Nou ja, gisteravond kregen we door dat het kabinet overweegt vandaag een persconferentie te houden in verband met die snel stijgende besmettingen. Ja, en als die persconferentie er komt, dan zijn nieuwe maatregelen natuurlijk niet uitgesloten. En betekent dat dan een nieuwe lockdown? Nee, dat betekent het niet. Het is niet zo dat winkels en restaurants waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden, die zijn niet de oorzaak van de stijging. Dus daar is een lockdown is daar niet voor nodig. Je moet eerder denken aan clubs, aan discotheken, aan feestcafés waar geen afstand kan worden gehouden, waar jongeren dicht op elkaar staan en het virus dus ongestoord kan overspringen. Ja, en dat zou dan kunnen betekenen dat het testen voor toegang, hè, dat je dus eerst een negatieve test moet hebben voor je naar een club of een disco kunt, dat voorlopig in de ijskast gaat. Die versoepelingen die zijn natuurlijk, 2 weken geleden ongeveer ingegaan. Hoe komt het dat dat aantal besmettingen dan zo uit de hand loopt nu? Ja, daar is toch een aantal oorzaken voor aan te wijzen, denk ik. Doordat het kabinet ineens een groot aantal versoepelingen heeft doorgevoerd, dat ook nog versneld heeft gedaan, is toch bij veel mensen de indruk ontstaan dat we gewoon lekker los kunnen gaan met z'n allen. Ook de aankondiging dat jongeren een dag na een prik met het Janssen-virus ook konden gaan dansen. Hè? Dansen met Janssen heet het. Ja, dat heeft daar ook aan bijgedragen. Want je bent niet na een dag, maar pas na 2 weken goed beschermd. Ook een aantal gemeenten en horecazaken heeft toch de handhaving een beetje laten versloffen. Er is ook gerommeld met negatieve testbewijzen. Er waren verhalen over foto's van negatieve QR-codes die werden gedeeld onder jongeren. Ja, volgens minister De Jonge zijn de versoepelingen te gretig omarmd. Maar dat had hij en het kabinet misschien ook wel een beetje kunnen verwachten. Hè? Als koeien de hele winter in de wei hebben gestaan, zijn ze ook door dolle heen. Als ze, ja. Of in de stal hebben gestaan, zijn ze ook door dolle heen als ze de wei weer in mogen in het voorjaar. Ja, zo is het wel, ja. Grapperhaus, de minister van Justitie, zou daar ook over praten, over die handhaving met name met de gemeenten. Wat is daarvan terechtgekomen dan? Ja, dat zou inderdaad gebeuren dinsdagavond. Hij zou toen spreken met de burgemeesters over die handhaving. Maar dezelfde avond werd de aanslag op Peter R. de Vries gepleegd. En dat gesprek met die burgemeesters is toen voortijdig afgebroken, omdat de minister zich met die aanslag moest gaan bezighouden. Ja, en dat slokte toen logischerwijs alle aandacht op. Dus van dat gesprek is verder niet veel meer terechtgekomen. Ja. Nou, is er toch nog één ding wat ik dan in ieder geval niet snap. Want we hebben steeds gezegd, we moeten die besmetting tegengaan, want we willen niet dat er te veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, nu loopt het aantal besmettingen wel op, maar die ziekenhuiscijfers die vallen toch wel mee. Dus waarom moet het kabinet dan toch die maatregelen nemen? Ja, het zijn inderdaad vooral half of niet gevaccineerde jongeren die besmet raken. En die worden inderdaad gemiddeld niet heel erg ziek en komen dus ook niet snel in het ziekenhuis terecht. Dat is allemaal waar. Maar naarmate steeds meer jongeren besmet raken, en dat gaat op dit moment echt heel erg hard, kunnen zij ook ouderen gaan besmetten die nog niet of onvoldoende ingeënt zijn. Hè? Hun ouders bijvoorbeeld, of collega's op het werk of op andere plekken. Dus ja, dan uiteindelijk gaat ook dat toch weer op meer druk op de ziekenhuizen opleveren. En het hoofddoel was het beleid was die druk op de ziekenhuizen verlagen. Ja, en als dat dan toch weer mis gaat lopen via de jongeren, niet rechtstreeks door de jongeren, maar via de jongeren, ja, dan komt er toch een moment om versoepelingen terug te draaien. En of dat gaat gebeuren, dat zal dus in de loop van vandaag duidelijk gaan worden. Wilco Boom was dat in Den Haag. En ik praat nog even door met Amrees Baiju, is veldepidemioloog bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Meneer Baiju, goedemorgen. Een hele goede morgen. De clubs en de discotheken worden genoemd, ook meerdaagse evenementen in de buitenlucht over het algemeen moeten dan toch weer worden afgeblazen. Vindt u terecht? Ja, ik vind dat helaas terecht. Ik heb natuurlijk over de laatste weken gewaarschuwd om niet te snel te versoepelen. Dat heeft het OMT toch gedaan. We zagen een beeld in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen, waarbij inmiddels ook de ziekenhuistoenames stijgen en waarbij de perifere ziekenhuizen in buiten de grote steden het inmiddels al ontzettend moeilijk hebben om de COVID-patiënten weer goed weg te zetten binnen de ziekenhuizen. In Nederland hebben we in plaats van het langzaam versoepelen zoals we in het Verenigd Koninkrijk wel hebben geprobeerd, hebben we het gaspedaal extra hard ingeduwd, ondanks de waarschuwingen. Ja, en ik ben bang dat er inderdaad het enige wat daar tegen helpt is het versneld blijven vaccineren. En we hebben nog significante gaten in de vaccinatiedekking, ook bij hoge risicogroepen. Als je kijkt naar Rotterdam, een voorbeeld wat ik vaak gebruik, naar de wijk Feyenoord bijvoorbeeld, ligt een volledige vaccinatiedekking bij 65+. Ja, pas op 65%. Dus er is nog een goed residueel risico van mensen die in de hoge risicocategorie zitten, die vatbaar zijn voor uitkomst van ernstige infectie. Want in principe zijn dat, want u hebt dat voorbeeld inderdaad vaker genoemd, dat zijn niet de mensen die principieel tegen vaccineren zijn. Nee. Dus als je kijkt naar de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, en mensen die wel een prik hadden kunnen halen, zijn er verschillende factoren die spelen. Tuurlijk heb je altijd de hele extreme zijde van mensen die heel erg fanatiek tegen het vaccineren zijn. Ja, die zullen altijd lastig zijn om te blijven bereiken. Maar er zijn ook mensen die niet precies weten en zich ook zorgen maken, constant worden blootgesteld aan 24/7 aan misinformatie die makkelijk toegankelijk is op Facebook en andere social media. Nou, en die mensen kun je wel bereiken, maar dat kost tijd. Dat doen de huisartsen, dat doen de GGD-teams die momenteel de wijken ingaat. En die hebben die tijd nodig. Ja. U zegt, en die tijd had het kabinet ze moeten geven. Ja, u zegt eigenlijk al langer, sinds die versoepeling, van ja, dat is eigenlijk iets te snel gegaan. U staat daar niet alleen in, overigens. Gisteravond hier op NPO Radio 1 een reactie van de baas van Horeca Nederland, Robert Willemsen. Die heeft weinig begrip. Laten we even luisteren wat hij zegt. Dit nieuws valt natuurlijk niet goed. We hebben de afgelopen dagen intensief contact. We zien natuurlijk ook wel wat er met de cijfers gebeurt. Maar wij zijn zeer verbaasd dat we nu weer naar besmettingen gaan kijken. Terwijl het doel altijd is geweest om de ziekenhuizen leeg te krijgen. En dat lijkt redelijk te lukken. Heeft hij hier toch niet een punt, meneer Baiju? Ja, ik snap dat veel mensen dat denken. Ik zie de reactie veel. En dat is eigenlijk al de fout die we consistent maken door deze crisis, is ons eigenlijk de hele tijd richten op die ziekenhuisopnames. Maar ik wil daar heel duidelijk in zijn. De ziekenhuisopnames zijn het eindstation. Er gaat van alles aan vooraf. Vorig jaar in de zomer waren het ook eerst de jongeren waar de besmettingen opliepen. En inderdaad, zoals net ook vertelde uw politiek verslaggever, het zijn dan de jongeren die de meest mobiele populatie zijn, de meeste sociale contacten hebben, maar die ook in contact staan dus met risicogroepen die nog niet gevaccineerd zijn. En we hoeven alleen maar naar het Verenigd Koninkrijk te kijken, dat overigens een hogere vaccinatiedekking heeft dan Nederland, om die parallellen te trekken. Want Nederland is in dat opzicht helemaal niet zo speciaal. Wat er in het Verenigd Koninkrijk zich nu ontwikkelt, ja, dat zal zich hier ook ontwikkelen. En zonder maatregelen zal het ernstiger worden dan in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Nog een ander dingetje. Vannacht werd bekend dat Pfizer, de Amerikaanse en Europese gezondheidsautoriteiten, toestemming vraagt om een derde vaccinatie met hun vaccin toe te dienen. Is dat nou echt nodig of is dit gewoon een manier van Pfizer om van die vaccins af te komen? Nou, als je kijkt naar de data uit Israël, dan zie je inderdaad met name in de oudste leeftijdsgroepen, en dat is niet geheel verwonderlijk, dat zijn mensen die toch vaak een zwakkere immuunrespons hebben, niet alleen tegen ziektes, maar ook bijvoorbeeld tegen vaccins. Hè. Dus dat betekent dat ze niet beter heel goed beschermd zijn, en zeker niet heel lang. Zie je inderdaad na de 6 maanden misschien die bescherming iets aan het afbrokkelen is. En daarom hebben ze dus het voorstel om die derde prikken te gaan zetten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om goed te kijken naar de data, en dat niet alleen, maar ook naar het mondiale beeld. En daarin moeten we toch eerlijk ook concluderen dat er nog te veel landen zijn, en ik noem even over het algemeen het Afrikaanse continent, ja, waar pas 1% van de bevolking prikken heeft gehad. Ja, duidelijk. Dank voor uw toelichting. Veldepidemioloog Amrish Baiju was dat. 14 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf, die vertelde bij Humberto over een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries. Deze Delano G. heeft volgens Van Wely een link met een bende die werkte voor Ridouan Taghi. Hij is een neef van Joey W. Joey W. Zit vast en is veroordeeld een paar jaar geleden tot 13 jaar cel als lid van een soort moordservice, een groepering met hele zware wapens die liquidaties voorbereiden. Volgens Van Wely is er voorlopig maar één logisch motief voor de aanslag. Het scenario dat het een wraakactie is voor het feit dat Peter de knoogtuigen bijstaat, of bedoeld is om angst te zaaien en het proces te saboteren, dat vooral, is voor mij een heel belangrijk scenario. Ik kan me geen ander scenario voorstellen. Ik ben ervan overtuigd dat het komt vanuit de georganiseerde misdaad. Als je kijkt hoe het is opgezet en de heftigheid, dit is niet een conflictje. Nou, er zijn er een paar opties. En het scenario dat de wraakactie zijn voor het feit dat hij vertrouwenspersoon is, is voor mij de meest voorname optie. En ook voor de recherche. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de Aziatische hoornaar die oprukt in Nederland. Die superwesp die is 2 keer zo groot als andere wespen, eet andere insecten en vermenigvuldigt zich ook heel snel. Het klinkt best wel eng allemaal, maar volgens boswachter Arjan Posma valt het wel mee. Voor de natuur heeft die Aziatische hoornaar volgens mij niet zo heel veel problemen. Sterker nog, hij kan wel eens heel goed helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen en dat soort dingen. Want dat zijn, hij eet veel vlinders. Eigenlijk hebben we er als mens helemaal geen last van. Het gif van die hoornaar is zelfs minder sterk dan van een gewone wesp. Het is wel misschien wat pijnlijker, omdat hij een langere angel heeft. Dus hij steekt wat dieper in je huid, maar het gif is minder. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Chinese havenstad Qingdao heeft te maken met een uitbraak, niet van het coronavirus, maar van algen. Er liggen zoveel algen in het water dat het zeeleven in gevaar komt en het toerisme geraakt wordt. En daarom heeft de stad nu duizenden boten ingezet om het spul uit het water te vissen. Volgens staatspersbureau Xinhua ligt er al meer dan 9000 vierkante kilometer aan zee vol met algen. Qingdao had de afgelopen 15 jaar al te maken met dit soort uitbraken. Maar nog nooit was het zo erg. Volgens deskundigen komt dat onder meer door de stijgende zeewatertemperaturen. Delen van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn afgesloten door de politie, omdat er hevige vuurgevechten zijn uitgebroken tussen agenten en criminele bendes. Die proberen meer invloed te krijgen in de stad, schrijft The Guardian. De afgelopen maand zijn zwaar bewapende bendes van de sloppenwijken naar woonwijken en andere gebieden getrokken. En daar is nu sprake van een geweldsexplosie. Sommige snelwegen zijn afgesloten en de politie roept mensen op om thuis te blijven. President Maduro heeft nog geen slachtoffers gemeld, maar mensenrechtenactivisten zeggen dat er zeker 4 burgers zijn doodgeschoten. In Spanje is een campagne opgezet die mensen aanspoort om minder vlees te eten. Maar de initiatiefnemer, minister Garçon van Economische Zaken, ligt nu onder vuur, meldt de BBC. Hij krijgt zelfs kritiek van coalitiegenoten. Garçon zei in een filmpje op Twitter dat het slecht is voor je gezondheid en voor de planeet om veel vlees te eten. De minister van Landbouw baalt van de campagne. Volgens hem is die oneerlijk voor de vleesindustrie, die van groot belang is voor de Spaanse economie. Garçon heeft zich nu moeten verdedigen bij de publieke omroep. Hij zegt dat het niet de bedoeling is om helemaal te stoppen met vlees, maar om wat minder te eten. De Spanjaarden eten nu gemiddeld meer dan een kilo vlees per week. Het is een traditie in Amerika, de National Spelling Bee. Je kent het concept wel, kinderen moeten moeilijke woorden spellen. En degene die de minste fouten maakt, wint. En voor het eerst is die Spelling Bee gewonnen door een Afro-Amerikaans meisje, de 14-jarige Zayla Avantgarde. Zij moest in de finale het woord Maria spellen, een soort boom. Maria. M-U-R-R-A-Y-A. That is correct. Ze krijgt nu $50.000 prijzengeld en haar grote droom is om ooit basketbalspeelster te worden. Hoe gaat het op de weg, Dennis Mooi? Nou, over het algemeen gaat het prima, rijdt het overal door. Eén uitzondering en dat is de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Want er is vannacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenwagen. Bij Den Dolder is de weg nog steeds dicht en dat blijft even zo. Omrijden doe je het beste via Hilversum over de A1 en dan de A27. 18,5 minuten over 7 is het. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers fluit zondag dus de EK-finale. Engeland tegen Italië. En een van de twee halve finales werd geleid door Danny Makkely. De Nederlandse scheidsrechters doen dus wel mee tot het eind van dit EK. In tegenstelling tot de voetballers. De coördinator van de scheidsrechters in het Nederlands betaalde voetbal is Dick van Egmond. Meneer van Egmond, goedemorgen. Goedemorgen. Straalt het ook een beetje op u af? Bent u trots? Nou, trots ben ik zeker. En ik hoop ook wel dat het een beetje op mij afstraalt. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om de prestaties van de mannen zelf. En het feit dat zij vooral in de spotlights moeten staan. Hoe bijzonder is het dat een Nederlandse scheidsrechter zo'n EK-finale fluit? Nou ja, het is de eerste keer dat een scheidsrechter uit Nederland de EK of WK-finale mag fluiten. We hebben ooit een keer de Olympische finale mogen fluiten met Jan Keijzer. Maar voor de EK en WK-finale is dit echt helemaal de eerste keer. En dan is het extra bijzonder dat we ook de halve finale hebben mogen fluiten. Ja. Daarover zometeen nog even iets meer. Eerst nog even naar Kuipers. Want hoe komt zo'n keus dan tot stand door de scheidsrechtercommissie die dan de scheidsrechters aanstelt voor zo'n EK? Nou, de mannen die zijn natuurlijk al meer dan 10 jaar internationaal bij wedstrijden heel erg goed bezig. Maar scheidsrechter, dat valt op bij de UEFA. Om die reden worden ze dan uiteindelijk ook geselecteerd uit een heel grote groep van kandidaten om op een EK wat wedstrijden te fluiten. En dat moet op zo'n EK ook weer alles samenkomen. De wedstrijden moeten op zich goed worden geleid. Ze moeten dan ook de beste zijn in die groep die actief is, dat toernooi. Het land waar ze vandaan komen, in dit geval Nederland, mag dan niet de halve finale, laat staan de finale halen. Want ja, je kan natuurlijk niet je eigen land leiden. Nee. Dus uiteindelijk moet alles een soort van meezitten voor de scheidsrechter. Wil die in aanmerking komen voor een dergelijke aanstelling? Ja, dus die scheidsrechter zitten stiekem te juichen als Nederland eruit vliegt. Nou, zo gek is het gelukkig ook niet. Want alle scheidsrechters, ook alle Nederlandse scheidsrechters, zijn ontzettende voetballiefhebbers en juichen vooral het hardst voor hun eigen nationale team. En Kuipers, het verhaal is dat hij ermee stopt, hè, na dit jaar. Is dat dan ook nog een soort cadeautje voor hem of werkt dat niet zo? Nou, het is nog niet bepaald. Daar gaat hij tenslotte zelf over of hij ermee stopt. Dat, de verwachting is dat hij dat doet. Ja, nou goed, als hij dat zou willen doen, dan is dit een heel mooie kers op de taart. Maar denkt zo'n commissie ook zo, die scheidsrechters aanstelt, denkt van ja goed, het is zijn laatste jaar, we geven hem die finale, werkt dat zo? Nee, zeker niet. Zo werkt het niet. Nee, zo is het in het verleden wel eens gegaan met een enkele wedstrijd in een nationale competitie. Maar zo gaat het al heel lang niet meer. Er wordt vooral gekeken naar prestaties, naar kwaliteit. Ja, dan even, want dan hebt u hem nog even geknepen. Want kijk, de halve finale van Danny Makkely, die tot dat moment volgens mij een prima toernooi floot. Maar ja, die wordt nu toch een beetje afgerekend op die penalty die hij heeft gegeven aan Engeland. Ja, dat is eigenlijk wel het lot van alle scheidsrechters. Dat je ijzersterk wedstrijden kan fluiten, dat je een ijzersterk toernooi kan fluiten. Maar dat iedereen het heeft over één lastig moment. En dat zijn vaak momenten waarin een scheidsrechter het niet goed kan doen. Wat voor beslissing die ook neemt, het is eigenlijk nooit goed. Want geeft hij de strafschop niet, dan staat Engeland op zijn achterste benen. Geeft hij de strafschop wel, dan is dat in Denemarken het geval. Het zijn van die situaties waarin een scheidsrechter eigenlijk alleen maar de fout in kan gaan. dat weten we en dat accepteren we. En we gaan verder. Dit moeten we achter ons laten. Ja, nee, maar toch, want kijk, dat kan. En hij moet in een split second beslissen. Maar waar volgens mij de discussie heel erg over ging, is waarom de VAR niet ingreep. Zei van, kom even kijken of dit wel echt goed is. Nou, dat geldt voor een VAR feitelijk net zo. Die VAR die kan in heel duidelijke gevallen natuurlijk ondersteunen en zeggen van dit moet anders. Maar er zijn voor een VAR ook heel sterke twijfelgevallen. En daar is dit wel een voorbeeld van. Moet hij wel of niet ingrijpen? De UEFA heeft ook bepaald dat er terecht niet is ingegrepen. Nou ja, en ook daar kan weer discussie over zijn. Dat is ondanks de inzet van de VAR onvermijdelijk in de arbitrage. Ja, ja. Hebt u tijdens het toernooi contact met Makkely en Kuipers gehad ook? Ja, zeker. Ja, want ze zijn natuurlijk allebei 4 keer aangesteld. En het hele verloop van het toernooi nemen we met elkaar door. We bespreken kort even de wedstrijden. En ik vraag natuurlijk ook hoe het tussen de wedstrijden doorgaat. Want ze zijn echt 4-5 weken van huis. Dus we hebben regelmatig contact. En ja, we hebben gewoon ook heel veel plezier over het succes wat ze met elkaar hebben gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat Makkely wel baalt van dit moment ook. Ja, scheidsrechters hebben de pest in als ze af en toe worden geconfronteerd met zo'n situatie waarin ze het niet goed kunnen doen. Maar ze zijn zich ervan bewust en het is aan die scheidsrechter om daar ook weer goed mee om te gaan. En het achter zich te laten en over het algemeen kunnen ze dat heel goed. Wat ik me nog afvroeg is, is het zo dat nu, want mensen zien dit succes ook, zien dat die Nederlandse scheidsrechters het goed doen, dat mensen zich massaal melden om scheidsrechter te worden bij de KNVB? Ja, was dat maar zo. Er zijn zeker jongens en meiden die Kuipers en Makkely als voorbeelden zien. Die om die reden besluiten om te gaan fluiten of dat langer te doen of zich er nog meer op te richten. Maar dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Helaas niet zo dat nou vele honderden of zelfs duizenden extra aanmeldingen oplevert. We hopen dat stiekem wel natuurlijk, maar de praktijk is anders. Maar mensen die zich aangetrokken voelen op basis van deze prestaties om te gaan fluiten, die zijn van harte welkom natuurlijk. Want ook deze scheidsrechter. Ze zijn gewoon begonnen op een achterafveldje, neem ik aan, ergens bij een amateurclub. Ja. Ja, klopt. Meestal beginnen scheidsrechters bij hun eigen clubje met het leiden van wat juniorwedstrijden of lagere elftallen. En dan blijkt al heel snel dat ze het kunnen. En worden ze gevraagd om het in het echt te gaan proberen. Zo is het bij Kuipers en Makkely ook gegaan. Ja. Dank voor de toelichting. We gaan kijken hoe hij het gaat doen. Björn Kuipers, komende zondag in de EK-finale. U hoorde Dick van Egmond, de coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB. De zomer op de radio door

Ja, dan het weekend. Dat laat toch wel meerdere gezichten zien. We beginnen de zaterdag op de meeste plaatsen droog, met in het noorden van het land ook nog wat zon. De andere plaatsen heeft de zon het al snel een stuk moeilijker. En dan gaat in de loop van de middag van het zuidwesten uit een gebied met buien het land intrekken. En hoe verder je naar het oosten gaat, hoe groter de kans op onweer daarbij. Het gaat niet zo heel snel. Het wordt zelfs een klein lage drukgebiedje wat een beetje over ons land blijft kringelen. En in de loop van de avond en nacht naar zondag langzaam naar het noorden gaat trekken. Dan wordt het geleidelijk aan ook wel weer droog, maar zondag kan er nog wel weer een enkele bui vallen. De zon doet mee. Zaterdag temperaturen van 19 tot 23 graden. En eigenlijk zien we daarin op de zondag weinig verschil. Maar ik denk wel dat in de loop van zondag het weerbeeld wel weer een stuk vriendelijker is als de zon wat vaker doorbreekt. Dankjewel, Marco Verhoef was dat. Dennis Mooi dan nu met file nieuws. De A28, dat is het enige knelpunt op dit moment. Van Amersfoort naar Utrecht is dicht bij Den Dolder vanwege een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen afgelopen nacht. Voorlopig rijden nog steeds het beste om via Hilversum over de A1 en de A27. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 19:45, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. 8:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Thuiswerken, dat lijkt ook na de coronacrisis een blijvertje te worden. 60% van de werkgevers is voor een hybride werkvorm. Dus deels thuiswerken en deels werken op kantoor. Blijkt uit een enquête onder 450 werkgevers. Anne Megens is van de AWVN, dat is de Vereniging van Werkgevers. Mevrouw Megens, goedemorgen. Goedemorgen. De norm bij de meeste bedrijven is dan 2 dagen per week thuiswerken. Waarom werkt die hybride vorm in de ogen van de werkgevers zo goed? Nou, we hebben tijdens de coronacrisis ontdekt dat het zowel voor werkgevers als werknemers voordelen oplevert. Werkgevers willen heel graag werknemers tegemoetkomen, helpen, motiveren om hun werk goed te doen. En werknemers vinden dit een heel prettige manier van werken. Omdat het ze reistijd scheelt, omdat werk-privé combineren gemakkelijker is. En omdat ze soms ook productiever zijn thuis. Nou, toch hoor je ook wel, kijk, in het begin was dat allemaal zo, wat u ook zegt. Maar op een gegeven moment werd er ook wel wat gemopperd door mensen die thuis moesten werken. Van, ja, ik heb het nou wel een beetje gehad en ik zie mijn collega's eigenlijk nooit meer. Ja, op een schermpje af en toe. Ja, dat is ook de reden dat werkgevers kiezen voor hybride werken. Dus deels thuis en deels op locatie. Want juist die dingen als met elkaar samenwerken, teamoverleg, creatieve sessies, ja, dat leent zich echt veel beter voor op locatie. Ja, af en toe een beetje roddelen over de baas natuurlijk. Dat is er dan ook niet bij als je dat online allemaal moet doen. Ja, en dat is heel belangrijk. Dat moet je niet onderschatten om even bij het koffieapparaat bij te praten. Zo is het. Wat zijn de voordelen voor de werkgevers eigenlijk? Nou, voor de werkgevers is het natuurlijk belangrijk om gemotiveerde medewerkers te hebben. Die produceren ook beter, die leveren beter. Dus daar heb je al een belang bij. En het is natuurlijk ook heel fijn dat reistijd wordt bespaard. Hè? Al die medewerkers die onder werktijd in de file staan, ja, dat is natuurlijk nu een stuk verminderd. Ja. Wordt het wel gecompenseerd ook? Want daar was ook wel wat gedoe over. Hè? Want als je dan thuis werkt, ja, dan moet je zelf je koffie zetten. Je moet een goede stoel hebben waar je op kan zitten. Misschien wel een rustig plekje in je huis. Ja, wij zien echt dat die thuiswerkvergoeding doorgebroken is. Dus een half jaar geleden zag je dat nog geen 20% van de werkgevers die vergoeding betaalde, van ongeveer 2 euro netto per dag. En nu kiest meer dan de helft van de werkgevers daarvoor. Is er eigenlijk ook, leidt dit ook tot nog minder kantoorruimte die benut hoeft te worden? Nou, dat is nog maar de vraag. Wij zien niet massaal dat werkgevers kantoren contracten opzetten, zeggen, huurcontracten opzeggen. Omdat ze nog aan het nadenken zijn hoe die kantoorruimte dan ingericht moet worden. Eerst hadden we natuurlijk de kantoortuinen. Nou, dat was al niet een heel groot genoegen voor veel medewerkers. Dus er wordt nu goed nagedacht over hoe moet het dan wel. Zeker als je bedenkt dat er straks veel overleg gaat komen en veel van die creatieve sessies. En dan heb je per medewerker veel meer ruimte nodig. Dus het wil niet per se zeggen dat als we hybride gaan werken en er dus gemiddeld minder mensen op een werklocatie zijn, dat je dan ook minder ruimte nodig hebt. Nee. En D66 en GroenLinks die willen het recht op thuiswerken wettelijk gaan vastleggen. Vindt u dat een goed idee? Nou, wij denken dat dat niet nodig is. Thuiswerken is echt iets wat je tussen werkgever en werknemer afspreekt, omdat het moet passen bij jou als medewerker, bij het type werk dat je doet. En als het tussen werkgever en werknemer niet lukt, dan heb je nog allerlei mogelijkheden, zoals de OR erbij betrekken. Die kan regels opstellen of met de vakbond in het cao-overleg. Dus het wettelijke recht is niet nodig, omdat er al zo ontzettend veel kan. En dat zien we ook gewoon nu al gebeuren. Er worden overal afspraken gemaakt. En dat gaat in de overgrote deel van de gevallen gewoon goed. Dus dat maatwerk is veel beter dan wettelijk een soort algemeenheid vast te leggen. Dat schiet niet op, zegt u. Toch vraagt u, of tenminste de werkgevers vragen wel hulp uit Den Haag om te besluiten over de waar je werkt regeling. Wat houdt dat dan in? Waar je werktregeling is een regeling waarbij je één budget hebt voor reizen en voor thuiswerken. En dat maakt het mogelijk om heel gemakkelijk te kiezen, ga ik nou naar kantoor of blijf ik thuis? En omdat dat er een vergoeding tegenover staat. Nu zijn dat nog gescheiden paden. Dus op de thuiswerkvergoeding, die fiscaal nog niet is vrijgesteld. Dat ziet er wel naar uit dat dat gaat gebeuren, maar nu kan dat nog niet. En je hebt een regeling voor reiskosten. Nou, wat je eigenlijk wil is dat medewerkers daar gewoon veel makkelijker tussen kunnen kiezen. Of ik blijf thuis of ik ga naar kantoor. En dat ze hun reiskosten dan kunnen terugvragen. Of hun thuiswerkkosten terugvragen. En daar is de politiek dus aan zet om dat te regelen. Ja, dat is ook echt wel nodig. Want al 8 op de 10 werkgevers zijn iets met hun mobiliteitsregeling aan het doen. Die zijn ze aan het aanpassen. Nou, je hoorde net dat thuiswerkvergoeding ook in opkomst is. Dus het is wel echt belangrijk dat ook de overheid helpt om dat hybride werken van de grond te tillen. En dat kan door de fiscale regels aan te passen. Dank voor uw toelichting, Anne Megens van de AWVN, de Vereniging van Werkgevers. Gaan we naar de regio Noord. Daar begint vandaag de schoolvakantie. Wat betekent dat voor de drukte in de teststraten? Mensen die op vakantie willen en zich nog willen laten testen vlak van tevoren. Gaan er veel mensen naar die teststraten? De regio Noord, zei ik al, dat zijn de noordelijke provincies natuurlijk. Gek genoeg valt Amsterdam daar ook onder. Onno Beukers is bij een teststraat in de hoofdstad. En Onno, is het daar al druk? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Er staat hier eigenlijk al vanaf 7 uur. Ik was hier ongeveer om 7 uur. De teststraat gaat hier ook open om 7 uur. Nou ja, eigenlijk zag ik al dat mensen zelfs voor 7 uur hier naar binnen liepen, omdat er ook al een rij stond met mensen. Mensen die zich wilden laten testen, om toch zeker te weten dat zij ook echt op vakantie kunnen. En bij die teststraat is ook Rasmus Emmelkamp. U bent de eigenaar hier van de teststraat, hè? Dat klopt. Wat merkt u van de drukte? Ja, we merken een hele grote stijging van mensen die zich nu willen laten testen omdat ze op vakantie gaan. De echte drukte is eigenlijk afgelopen donderdag begonnen. En we merken dat we echt een verdrievoudiging in aantal mensen krijgen die hun test willen hebben omdat ze dit weekend op vakantie gaan. Ja, nou zijn de aantallen natuurlijk altijd leuk om te weten. Hoeveel testen worden er dan nu afgenomen op zo'n dag als vandaag? Op een dag als vandaag denk ik dat we op 25.000 testen zitten. Maar om een beetje een kijk te krijgen over de hele linie. We hebben afgelopen week voor de komende 2 weken, dus zeg voor 14 dagen... rond de 250.000 testen aanvragen gekregen. Ja. Valt daar dan ook iets in te zien, hoe dat gaat? De regio Noord is nu aan de beurt om op vakantie te gaan. En die krijgen als eerste vakantie, de scholen dan in ieder geval. Merken jullie dat dan ook in de testen die worden aangevraagd? Ja, goede vraag. We hebben met mijn bedrijf Spoedtest hebben we 96 locaties door heel Nederland. En ik merk dat vooral de regio's Noord-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Friesland... daar is het nu veel drukker dan bijvoorbeeld in Limburg of Brabant. Maar wij zien nu wel in de boekingen al dat het volgende week, als het daar ook losgaat... dat we daar ook flink moeten opschalen met personeel... om de boekingen weg te kunnen krijgen. Ja, nou zijn we hier op een testlocatie in Amsterdam. Eén van de testlocaties in Amsterdam. Hoe is deze nou ingericht? Hoeveel testen worden hier gedaan? Ja, we hebben op deze locatie, op de Robert Scottstraat... Bosjeskade in Amsterdam, hebben we 3 testafnameplekken. Daar horen 3 incheckbalies bij. En daar doen we met 3 testafnameplekken ongeveer 1000 testen op 1 dag. Ja, is dat dan ook permanent bezet, vol geboekt? Ja, ja, we hebben hier 2 shiften. We beginnen vandaag hier om 7 uur 's ochtends. En volgens mij zijn we morgen tot vanavond tot 10 uur open. Het wordt de hele dag druk. Ja, gratis kun je je laten testen als je nog niet volledig gevaccineerd bent. Hoe gaat dat nou? Kunt u dat nog eens uitleggen? Ja, mensen kunnen op testenvoorjereis.nl, dat is een overheidswebsite, kunnen ze een gratis test inboeken bij of mijn locatie of een van de andere locaties van aangesloten testaanbieders. Dan moet je zelf eventjes uitzoeken of je een antigeentest nodig hebt of een PCR-test. De antigeentest geeft na een kwartier al de uitslag. En een PCR-test moet naar een laboratorium. En dat krijg je binnen 24 uur. De test wordt afgenomen door een stokje in je neus en in je keel. Een paar seconden draaien, dan neem je de cellen mee. En dan voeren we de test uit. En dan krijg je de testuitslag met een certificaat. En een code die je in de corona-check-app kan zetten. Waardoor je weer mee kan reizen. Ja, en nou is het nog wel eens een race tegen de klok, hè? Want sommige landen, dan moet je dan bijvoorbeeld Italië, bijvoorbeeld 48 uur heb je. En dan moet je ook wel over de grens zijn. Ja. Wat merkt u daarvan, hoe mensen daarmee omgaan? Nou, het fijne is dat bijvoorbeeld een 48-uur-test... dat is dan een antigeentest voor Italië. Dus die hoeft niet naar een laboratorium, dus die kan je ook beter plannen. Als jij nu je test doet, weet je dat je binnen een uur je uitslag hebt... en kan je dus eigenlijk de auto instappen en daarheen. Ja, nou op die manier. Dus we gaan zo meteen nog maar eens even kijken. De mensen die in de rij staan. Want er staat eigenlijk continu een rij buiten. Niet een enorme rij, maar zoals we al hoorden. Het is hier volledig bezet. En we gaan zomaar eens horen waar iedereen naartoe op vakantie gaat. En hoe ze dat dan plannen. En hoe ze die testen hier gaan ervaren en beleven. Onno Beukers. Kirsten nu met de sport. Doet hij het of doet hij het niet? Louis van Gaal siert de voorpagina's van de ochtendkranten. Nu de directie van de KNVB naar Portugal is afgereisd om te praten over de functie als bondscoach. Volgens de Telegraaf zou Van Gaal best zijn pensioen willen afbreken om met een talentvolle groep te strijden om de wereldtitel. De voetbalbond hoopt Van Gaal volgende week te kunnen presenteren. Het AD vraagt zich af of het wel de juiste combi is van Gaal en de huidige selectie. Volgens de krant ligt er nog genoeg huiswerk op tafel, maar ziet Van Gaal zeker kansen op succes. Het had zijn droomafscheid moeten worden in Tokio, maar het lichaam is op. Dat vertelt turner Epke Zonderland, onder andere in het AD. Er moet een klein wonder gebeuren, wil Zonderland zich over 2 weken plaatsen voor de Olympische finale. Het voelt als tegen een muur oplopen, vertelt Zonderland, die ook zegt nu niet het niveau te hebben om resultaten te behalen. Maar toch zal hij zeker afreizen naar Japan, want zo'n mooie wedstrijd aan het einde van je carrière, daar wil je bij zijn. Het AD sprak met atlete Femke Bol, die zich binnen no time heeft gevestigd aan de wereldtop op de 400 meter horde. De atlete van 21 liep afgelopen week de 4e tijd ooit op die afstand, maar wil het woord goud of favoriet nog niet in de mond nemen. Het is mooi dat ik met de top mag meestrijden, vertelt Bol, maar ik dacht mee te doen om plek 3, 4 en 5. Nu heb ik het gevoel dat er meer in zit. Ik ben in topvorm. Gisteren werd bekend dat er geen publiek aanwezig kan zijn tijdens de Spelen. Tennisser Nick Kyrgios heeft daarom besloten om niet meer naar Tokio te gaan. De gedachte om in lege stadions te gaan spelen geeft me geen goed gevoel, schrijft de Australiër op zijn sociale media. Kyrgios besloot eerder vanwege alle coronaperikelen om even niet te tennissen. Hij maakte vorige week op Wimbledon zijn rentree. Dan gaan we weer naar Dennis Mooij voor verkeersinformatie.

Ja, ik hoor die compilatie net en ik ben gelijk weer helemaal opgewekt, zeg maar, 's ochtends. Dus dat is goed. Ja, had ik ook een beetje, eerlijk gezegd. Ja, maar waarom, vertel, waarom de Spice Girls? Nou ja, de Spice Girls kwamen natuurlijk in 1996 als een wervelwind de wereld binnen met hun muziek. En ik was toen, vijf jaar ongeveer, was in ieder geval jong. En ik merkte toen op de basisschool dat ik een beetje buiten de boot viel. Hè. Bij de voetballende jongens hoorde ik er niet helemaal bij. Maar ook niet bij de poppenspelende meisjes. Vanwege mijn geaardheid, lichte identiteitscrisis. En eigenlijk leerde de Spice Girls mij heel erg van, je moet zijn wie je wil zijn. Mm-hmm. Ook met de positieve muziek. Dus eigenlijk heeft die muziek mij wel geïnspireerd om te zijn wie ik wil zijn. Maar werd je er ook mee gepest dan bijvoorbeeld? Omdat jij Spice Girls fan was? Niet dat ik me kan herinneren. Maar jaren later heeft het wel echt voor heel veel positiviteit gezorgd in mijn leven. Het heeft je sowieso niet geraakt als het al gebeurde. Wie is je favoriete Spice Girl? Nou, ik denk dat het Sporty Spice is. Die heb ik een aantal jaren geleden ook mogen ontmoeten. Leuk gesprek ook mee gehad. Ook zelfs mee gezongen. Mijn favoriete Spice is nummer 2, Become One, mee gezongen. En zij was natuurlijk altijd al een beetje anders. Hè. Zij was natuurlijk een meisje en een dame die van voetbal hield, die sportief was. Mm-hmm. En toen dacht ik al van, hey, dat is dus anders. Dat kan dus ook. Dat is inspirerend. Want bij al die Spice Girls zat wel iemand waar je mee kon identificeren natuurlijk. Klopt, ja, zeker. Je had natuurlijk Ginger, Sporty. Je had natuurlijk verschillende soorten persoonlijkheden. Ja. En uit de dag van vandaag, zeg maar, heb ik dat ook weer vertaald in bijvoorbeeld. Ik heb een inspiratieplatform, spiceupyourmindset.nl. En dat is weer gebaseerd op Spice Up Your Life en al die persoonlijkheden. Ja. En die positiviteit, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon heel tof. En jij zingt zelf ook, hè, begrijp ik? Klopt, ja. In de geest van de Spice Girls. Ja, ik zit in een popgroepje, die OO4. En eigenlijk nadat de Spice Girls uit elkaar waren gegaan, gingen wij muziek maken met elkaar. Voorheen covers, later ook onze eigen nummers. En eigenlijk wel met inderdaad wat je zegt, met de boodschap van de Spice Girls, die positiviteit. Mm. Die hebben wij verwerkt in onze nummers. En we hebben ook het eerste exemplaar overhandigd aan Melanie C zelf. Onze inspiratiebron. Kijk eens aan. Ja. Ja, wat vind je van het nieuwe nummer? Heel bijzonder. Ja, Feature Love. Het is natuurlijk een nummer die opgenomen is in de 90s. Dus het is nu uitgebracht voor het eerst na al die jaren. En wat ik mooi vind is dat het wel echt de 90s vibe heeft, zeg maar. Ja. Omdat hij toen de tijd is opgenomen. Dus ik denk dat een nieuw nummer dat effect niet kan veroorzaken, zeg maar. Dat moet je gewoon in de 90s hebben opgenomen. En de Spice Girls waren wel natuurlijk echt een 90s act. Ja. Nou, we laten even een klein stukje luisteren. Want ze hebben een klein dingetje online gegooid, Mike. Dank dat je even met ons wilde praten over de Spice Girls. Dit is dus dat nieuwe liedje. Feed Your Love. Dus ja, kijk, die Mike die is groot fan, dus die vindt alles prima. Al laten ze een hele harde scheet, vindt hij ook leuk van de Spice Girls. Maar Eva Koreman is DJ bij 3FM. Eva, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En wat vind jij ervan? Ik vind het heel erg leuk om wat nieuws van de Spice Girls te horen. Ook al is het wat ouder. Maar ik moet wel zeggen, het hele liedje is nu uit. En het is ruim 4,5 minuut. Het had ook 2,5 minuut kunnen duren, want het neemt niet echt verrassende wendingen. En wat ik ook opmerkelijk vind, is dat het eerste liedje is dat ooit is geschreven voor de Spice Girls. Maar toen door het platenlabel Too Rude and Racy werd gevonden. Dus ik dacht, dit wordt spannend. Dus even kijken wat daar nog meer allemaal in zit. Maar het is eigenlijk een hartstikke braaf liedje. Ja, het klinkt ook best wel een beetje sloom, zeg maar. Een beetje zoetsappig. We hebben net... Sexy. Ja, sexy ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat hoor ik er ook wel in, ja. Zij zijn van de girl power. Was jij eigenlijk Spice Girls fan? Nee, ik was geen enorme Spice Girls fan, maar ik kon ze wel heel erg waarderen. Ook omdat ik me toen al wel heel erg aangetrokken voelde tot de girl power. En wat ik ook heel fijn vond en een enorme opluchting is dat ik zelf 1,49 meter was toen ik naar de middelbare school ging. En dit ook allemaal kleine meiden waren met hele grote karakters. En dan vooral Jerry Halliwell, die is geloof ik 1,52 meter. Dus dat vond ik prachtig. Ja, ja, dus ook een beetje wat Mike net vertelde, dat he, eigenlijk iedereen herkende wel iets van zichzelf in een van die Spice Girls. Ja, zeker. Dat was heel vakkundig gefabriceerd. Alleen als kind en als puber heb je dat niet in de gaten. Dat ze ook bij elkaar zijn gezet door een platenlabel. Dat het niet al vriendinnen zijn sinds dat ze klein zijn. En het sprak gewoon heel erg aan dat je... Nou ja, je dan in mijn geval als meisje je niet in katzwijm aan de voeten van de Backstreet Boys en Take That en zo hoefde te werpen. De boybands die toen heel erg in waren. Mm-hmm. Maar dat er een groep vrouwen was die hun ownership hadden over hun eigen seksualiteit. En dat niet inzetten om mannen te behagen, maar gewoon omdat ze dat zelf fijn vinden en daar kracht uit haalden. Dus dat was enorm aantrekkelijk. Onder de noemer Girl Power, de Spice Girls. Nou ja, dat nieuwe liedje. Wordt het de 3FM mega hit? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar leuk dat ze toch weer even iets doen. En ja, we zijn ook benieuwd of ze nog weer eens een beetje gaan optreden en zo. Het zal allemaal leuk zijn. Spice Girls hebben veel goede vibe gebracht in de jaren 90. U hoorde Mike van Doorn en Eva Koreman. Joost Prinsen schreef Na Emma. Een boek over zijn overleden vrouw. Ik ben te oud om nog een façade op te houden. Maar de rouw komt op de meest onverwachte momenten. Een veldboeket van taal. Joost komt. Als taalschat het legendarische Het Boek Ik van Bert Schierbeek. Ons groot dictee-spelspel is er weer. Spelspel. Karst-Janneke Rogaar met alle ouwwoorden in één verhaal. René Appel bespreekt de TNA van Marco van Basten. De taalstaat met Frits Spits. Morgen. Van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 19:15, VPRO NPO 2. Dwars door de Middellandse Zee. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op Libris.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De farmaceuten Pfizer en BioNTech pleiten voor een derde prik met hun coronavaccin. En 2 dagen per week thuiswerken, dat is nu de norm. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Steeds meer bedrijven maken afspraken over thuiswerken. 60% van de werkgevers heeft daar afspraken over gemaakt. De werkgeversvereniging AWVN zegt dat na een enquête onder 450 bedrijven... gehouden naar aanleiding van de coronamaatregelen. Vaak werkt personeel 2 dagen per week thuis. Dat scheelt reistijd en personeel vindt werk en privé makkelijk te combineren. Meer dan de helft van de bedrijven betaalt een thuiswerkvergoeding... van tussen de 26 en 43 euro netto per maand. Het demissionaire kabinet overweegt opnieuw maatregelen te nemen... nu het aantal coronabesmettingen in Nederland hard is gestegen. De verantwoordelijke ministers bespreken vanochtend... een spoedadvies van het Outbreak Management Team. Daarna wordt een besluit genomen... en dan volgt er vanavond mogelijk een coronapersconferentie. Maatregelen die worden genoemd zijn de sluiting van clubs en discotheken en het afblazen van meerdaagse evenementen. In de tweede coronagolf tussen half september en eind juni zijn bijna 11.000 meer mensen overleden dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die hogere sterfte is volgens het CBS volledig toe te schrijven aan het coronavirus. Net als in de eerste golf was de sterfte onder mannen in de tweede golf hoger dan onder vrouwen. In de eerste golf stierven er in 9 weken zo'n 9.000 mensen meer dan verwacht. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met zogenoemde maagdenvlieshersteloperaties. Een kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod. Demissionair staatssecretaris Blokhuis moet wat de Kamer betreft aan de slag met een wetsvoorstel waarin dat verbod wordt geregeld. Sommige families uit traditionele culturen staan erop dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. De meisjes die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden in hun huwelijksnacht, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden soms gedaan in ziekenhuizen, maar vaker door privéklinieken. Onder het puin van de gedeeltelijk ingestorte flat bij Miami zijn nog eens 10 lichamen gevonden, waarmee het dodental op 64 komt. De meeste van hen zijn gevonden in bed. Ze lagen te slapen toen het gebouw midden in de nacht gedeeltelijk instortte. Er worden nog steeds 76 mensen vermist, al is niet zeker dat zij allemaal in het appartementencomplex waren tijdens de ramp. Naar verwachting zullen er geen mensen meer levend onder het puin vandaan worden gehaald. Artsen zonder grenzen vertrekt uit 3 steden in de Ethiopische deelstaat Tigray. Aanleiding is de moord op 3 medewerkers van de noodhulporganisatie eind juni. Op dit moment kan de veiligheid van de medewerkers in Tigray niet worden gegarandeerd, zegt Artsen zonder grenzen. De beslissing om weg te gaan uit de 3 steden heeft grote medische en humanitaire gevolgen voor de inwoners. Volgens de hulporganisatie blijven talloze patiënten zonder medische hulp achter en sommigen zullen overlijden. Het weer, geregeld zon en een enkele bui. Het wordt 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag buien en maximaal 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Als je van Rotterdam naar Den Haag wil, kan je het beste via de A13 rijden. Want op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag heb je nu een half uur vertraging tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid. Daar staat 7 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A28, Amersfoort-Utrecht, is nog steeds dicht bij Den Dolder. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen afgelopen nacht. Omrijden doe je via Hilversum. En de A58 Tilburg-Eindhoven, daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Moergestel en Best. Er staat 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu een 7-daagse autovakantie naar Oostenrijk. Al vanaf €129 per accommodatie. Doei. Discover your smile. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 19:15, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Ik ga op reis en neem mee... Mijn bikini. Mijn vaccinatiebewijs. Mijn paspoort. En een 100% elektrische Opel. Want dankzij zo'n 200.000 laadpalen die dwars door Europa staan, kun jij relaxed op vakantie. Bovendien kun je jouw elektrische Opel op afstand koelen. Dat is super chill. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De farmaceuten BioNTech en Pfizer die willen een derde prik geven met hun coronavaccin. Uit eigen onderzoek van de farmaceuten blijkt dat bij een derde prik het aantal antistoffen flink toeneemt. Amerikaanse en Europese geneesmiddelenautoriteiten moeten toestemming geven voor zo'n derde prik. Rinke van der Brink is redacteur gezondheidszorg hier bij de NOS. Rinke, goedemorgen. Goedemorgen, Jorgen. Wat is er bekend over die onderzoeksresultaten van BioNTech en Pfizer? Nou ja, dat is het lastige. eigenlijk heel erg weinig. De baas van Pfizer heeft aangekondigd dat zijn bedrijf komende maand in de Verenigde Staten toestemming wil vragen voor het geven van zo'n derde prik. En zegt dat moet omdat we hebben, of dat willen we, omdat we hebben vastgesteld dat als je zo'n derde prik geeft, dat het aantal antistoffen in het bloed sterk toeneemt met een factor 5 tot 10. Nou, dat klinkt heel mooi. Alleen het onderzoek waarop dat gebaseerd is, is nog niet gepubliceerd. Dat gaan ze wel binnenkort doen, is aangekondigd. De tweede reden om die aanvraag te doen is onderzoek uit Israël, waaruit blijkt, daar zijn ze erg ver met de vaccinaties, met het vaccin van Pfizer, waaruit zou blijken dat na een half jaar het niveau van de antistoffen heel erg afneemt en je dus weer herinfecties krijgt. De Israëli meldde die een aantal dagen geleden. Wat hij er niet bij zei, de baas van Pfizer, is dat dat wel gebeurde op het moment dat alle beperkende maatregelen, zoals social distancing, dus anderhalve meter afstand houden, werden losgelaten. Dus ja, het is op basis van verklaringen van de baas van Pfizer dat nu is aangevraagd om die derde prik te mogen geven met het vaccin waarop het gebaseerd is, het echte onderzoek. Daar is nog heel weinig over bekend, behalve dat het om kleine onderzoeken gaat met weinig deelnemers. Want wat jij zegt, ook die anderhalve meter, zeg maar, die afstand, uiteindelijk willen we toch dat dat er ook afgaat. Dus laten we zeggen, daar nemen we toch ook die vaccins voor. Zeker, maar in Israël, waar dus die paar gegevens dan vandaan komen, blijven mensen die twee vaccinaties hebben gehad heel goed beschermd tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Alleen wat minder tegen het oplopen van het virus. Dus milde ziekte eventueel. Dus ja, dat is wel een belangrijke afweging. Als je een derde vaccinatie moet geven aan iedereen, dan moet je weer in ons land weer een heel miljoenen vaccins beschikbaar hebben en in mensen prikken. Dat zou dan onze derde prik zijn, terwijl het grootste gedeelte van de wereld die moet de eerste prik nog krijgen. En dat is ook een enorme bedreiging voor ons natuurlijk. Zolang je niet 100% beschermd bent, is het van belang wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dus er zitten allerlei kanten aan. Maar vooral is het heel erg onduidelijk of het nodig is. Omdat antistoffen, hè, dus je krijgt zo'n prik en dan maak je antistoffen aan tegen het virus. Die zijn nu in het bloed gemeten bij mensen, dus niet gewoon in het laboratorium, zeg maar. Maar je immuunsysteem is veel meer dan alleen wat je krijgt ingespoten met een vaccin. Je lichaam zelf heeft ook een krachtig immuunsysteem, wat er een rol speelt bij de afweer tegen dit virus. Dus het is een samenspel van elementen. En Pfizer die doet dus haast alsof alleen die prik ertoe doet. Hè. Dus er zijn al wetenschappers die reageren, nou, ik twijfel of dat wel nodig is, zo'n derde. Want ons eigen immuunsysteem die doet ook van alles. In combinatie met die vaccins word je misschien hooguit een klein beetje ziek. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Er zijn ook nog mensen die vermoeden daar natuurlijk ook achter dat Pfizer en Moderna er ook zelf bij gebaat zijn. Hoe meer prikken, hoe meer geld in het laadje. Nou ja, dat is natuurlijk een objectieve waarheid. Hè? Of dat de reden is dat ze dit voorstel doen, is punt 2. Maar feit is dat ze enorm verdienen aan die vaccinaties. Om je een idee te geven, in het vierde kwartaal van 2020 heeft Pfizer 154 miljoen verdiend met dat dollar, met dat vaccin. En over heel 2020 was hun omzet 42 miljard, houd dat getal even vast. Voor alles wat ze aan medicijnen verkopen in de hele wereld, 42 miljard. In dit jaar, 2021, verwachten ze alleen aan dit COVID-vaccin $26 miljard aan omzet. Dus dat is meer dan de helft van ruim meer dan de helft, 2/3 van de omzet van vorig jaar halen ze dit jaar op met alleen de verkoop van vaccins. Dus het is een enorm commercieel belang zit eraan vast. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting. Rinke van der Brink was dat, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Het is overduidelijk dat het niet goed gaat met het aantal coronabesmettingen in Nederland. Het kabinet buigt zich vandaag over een nog vertrouwelijk spoedadvies van het OMT. Het OMT is gisteravond bij elkaar geweest. Ik sprak daar eerder vanochtend over met politiek verslaggever Wilco Boon. Want die zei dat we er rekening mee moeten houden dat de versoepelingen van 2 weken geleden deels worden teruggedraaid.

De Chinese havenstad Qingdao heeft veel last van algen in het zeewater. Daardoor wordt het toerisme hard geraakt en komt zelfs het zeeleven in gevaar. De stad heeft nu duizenden boten ingezet om het spul uit het water te vissen. Volgens staatspersbureau Xinhua ligt al meer dan 9000 vierkante kilometer aan zee vol met algen. Door corona ging het vorig jaar niet door, maar vannacht mochten Amerikaanse scholieren weer aan de bak met de National Spelling Bee. Ze moeten moeilijke woorden spellen en degene die de minste fouten maakt, wint. Voor het eerst is die Spelling Bee gewonnen door een Afro-Amerikaans meisje, de 14-jarige Zayla Avantgarde. Ze moest in de finale het woord Muria spellen, een soort boom. Muria. M-U-R-R-A-Y-A. That is correct! En ze krijgt nu $50.000 aan prijzengeld. Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar staat het verkeer nu in de rij tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid. Er staat 7 kilometer file door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een half uur, twee rijstroken zijn dicht. Van Rotterdam naar Den Haag kan je dus het beste voor de A13 kiezen. De A28, Amersfoort-Utrecht, die is nog steeds afgesloten bij Den Dolder. En er sluiten nog steeds mensen daar aan. Er staat 5 kilometer file, maar ja, je kan er echt niet langs. Je wordt van de weg afgeleid daar. Je kan het beste vanaf Hoevelaken omrijden over de A1 en de A27. En dat is net langs Hilversum. Het is bijna 18 minuten over 8 en we gaan praten over Zuid-Soedan. Is al 10 jaar het jongste land ter wereld. Op 9 juli 2011 splitst het zich af van het islamitische noorden van Soedan. Dat gebeurde na decennia van opstanden tegen dat noorden, waarbij miljoenen doden vielen. Het is vandaag dus 10 jaar geleden dat president Salva Kiir de eed aflegde op een grote bijeenkomst in de hoofdstad Juba. As the president of the Republic of South Sudan, I shall be faithful and bear true allegiance to the Republic of South Sudan. Ja, groot feest was het toen. Al gauw ging het ook mis. Er ontstonden bloedige conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen. En er is ook veel armoede en corruptie in Zuid-Soedan. Ik ga erover praten met Koert Lindeyer, onze Afrika-correspondent. Die kent dat land heel goed, is er vaak geweest. Koert, jij was er ook bij daar in Juba, hè, toen? Oh, wat was het een groot feest. Oh, wat waren we allemaal gelukkig. Zelden in de jaren van mijn carrière zoveel hoop meegemaakt als op een vrijdagavond, precies 10 jaar geleden. Ik heb de oorlog van Zuid-Soedan tegen de gearabiseerde Noord-Soedanezen in het veld verslagen vanuit 1983. Het lijden was toen verschrikkelijk, langdurig en honderdduizenden mensen verloren het leven. Dus toen aan die oorlog definitief een einde kwam, rond middernacht, op die vrijdag 10 jaar geleden, was er een gigantische opluchting. Eigenlijk had niemand hier nog op durven hopen. Zeker, er waren ook twijfels of het wel goed zou gaan, of het zwaar onderontwikkelde gebied wel klaar was voor de zelfstandigheid. Maar de hoop op die vrijdag, die hoop verdrong alle twijfel. Ja. En die twijfelaars uiteindelijk hebben toch gelijk gekregen, zou je kunnen zeggen. Want er is toch in de afgelopen jaren heel wat fout gegaan. Hoe is het nu in Soedan? Ja, de Zuid-Soedanese, althans de politieke leiders, vlogen elkaar in de haren. Na 2 jaar, in 2013, brak er een nieuwe oorlog uit. Dit keer dus tussen de ruziënde politici binnen Zuid-Soedan zelf. In december 2013 begon een nachtmerrie in Zuid-Soedan. Kinderen geboren sinds de onafhankelijkheid 10 jaar geleden hebben daarom eigenlijk louter ellende gekend. 2 van de 5 kinderen in Zuid-Soedan zijn ernstig ondervoed. Van de feestvierende ouderen 10 jaar geleden raakte 35% ontheemd in de afgelopen 10 jaar. Ruim 3/4 van de Zuid-Soedanezen kan lezen nog schrijven. Nou, dat zijn slechts een paar indicatoren hoe op sociaal gebied hoe slecht het gaat in het land. Het is een van de allerarmste landen van de wereld en met een uiterst droevige ellende daar. Ja, maar wat is de verklaring dan dat het zo mis is gelopen? Nou, het eerste is dat Zuid-Soedan is vervloekt met zeer incapabele leiders. Dat zijn leiders die voortkomen uit die oorlog in 1983 begonnen. Militairen dus. Zuid-Soedan is geen land met een leger, maar een leger met een land. Het land kent geen sterke burgerregering en de bewoners worden eigenlijk aan zichzelf overgelaten, steeds opnieuw. Of er nou oorlog is, of er nou overstromingen zijn, of er ziektes zijn. Ze moeten het zelf maar zien op te lossen. Want de regering doet eigenlijk niks voor ze. Slecht bestuur dus. President Salva Kiir en oppositieleider Riek Machar die gingen vechten in 2013. En sindsdien is de bevolking eigenlijk... honger is een levensstijl geworden van de bevolking. Overleven is het enige wat nog geldt in Zuid-Soedan. Ja. En ja, zo'n voortdurende strijd heeft op alles invloed, natuurlijk dus ook op de economie. Want dat gaat ook helemaal niet goed natuurlijk. Het gaat alle kansen. Het is rijk aan olie. Daar ging natuurlijk ook veel fout. Hè? De opbrengsten van de olie zijn misbruikt. En toen brak corona uit en kelderde die olieprijs op de internationale markt en had Zuid-Soedan vrijwel geen inkomsten meer. En nu zit de regering van Zuid-Soedan vrijwel zonder geld en kan geen salarissen betalen aan ambtenaren, aan soldaten. Eigenlijk officieel is het land gewoon bankroet. En omringende landen, hebben die wel genoeg gedaan om ze te helpen bijvoorbeeld? Nou, je kan zeggen dat het vredesakkoord in 2018 bereikt is de Zuid-Soedanese regering door de strot gedrukt door de buurlanden, die het echt helemaal beu waren dat er in hun regio steeds weer oorlog was. Dus in die zin is er wel een positieve invloed van de buurlanden geweest. De grootschalige gevechten zijn nu gestopt in Zuid-Soedan. Weliswaar door het gebrek aan gezag breken er regelmatig gevechten uit tussen etnische groepen in de regio's. Maar de legers van Riek Machar en Salva Kiir, die vechten niet meer. Maar ze zijn ook nog niet geïntegreerd. En daarvoor is er gewoon te veel wantrouwen. Dat er nog steeds geen nieuw nationaal leger is, is een teken van het wantrouwen tussen de kemphanen in de politiek. En zo verkeert Zuid-Soedan eigenlijk nog steeds op het randje van de afgrond. Terwijl er toch wel een coalitieregering is gevormd nu. Je zou denken, dan is dat misschien het begin van weer een lijn naar boven. Of is dat veel te optimistisch? Nou ja, je kan optimistisch zijn als ze elkaar niet meer in de haren vliegen. Maar zolang dat wantrouwen er nog is, zolang men niet komt tot nationale vredesconferenties, zolang dat trauma onder de bevolking over die oorlog steeds weer voortduurt, kan je niet aan een nieuw begin beginnen. Kan je geen verse start maken. En natuurlijk de mensen die zeggen van, ach, jonge staat, kleine kinderen die maken ook fouten. Geef ze de kans om die fouten te maken en opnieuw te beginnen. Dat is allemaal waar. Maar zolang er niet geleerd wordt van die fouten en dezelfde mensen nog steeds aan de leiding staan, zie ik niet hoe dat nieuwe begin, ondanks dat fragiele vredesakkoord, dat nieuwe begin werkelijk van start kan gaan. U hoorde Afrika-correspondent Koert Lindeyer over de situatie in Zuid-Soedan. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark en Talking Loud and Clear. Nou, dat treft, want daar zit hij. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Luid en duidelijk graag, wat is het onderwerp van Stand.nl? Ja, dat gaat toch over die vakanties die in het water dreigen te vallen. Want de kans is groot dat het kabinet vanavond aankondigt... Hè, dat het coronabeleid weer wat strenger wordt. De besmettingen lopen natuurlijk hard op. En dus gaan naar verwachting de nachtclubs weer dicht... en dreigen grootschalige evenementen te worden afgelast. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hoor in mijn omgeving... toch ook vooral geluiden als, ja, daar gaat mijn vakantie. Als ik niet mag gaan, word ik echt helemaal gek. Ik hoor die geluiden ook heel dichtbij, van die vakantie inderdaad. Ja. Ik ben meer wat anders, want ik vind dat die evenementen juist door moeten gaan. Oh ja, precies. Dat is voor jou dan weer vakantie eigenlijk. Ja, ik neem vakantie gewoon in eigen land, juist met een vooruitziende blik. Ja. Maar er zijn ook mensen die willen per se naar het buitenland. Ja. En daar moeten wij, evenementengangers, dus voor bloeden. Ja, dat is dan even inderdaad de afweging. Maar het is natuurlijk ook zo dat je, als je dan nu een reis naar het buitenland hebt geboekt... je in eigen land niks meer kunt boeken, want alles zit ook vol. Ga je lekker in de tuin zitten? De vraag is hoe dat nou moet. Vandaag pakken mensen in de regio Noord als eerste hun koffers, trekken Europa in. Maar wat als Nederland dus door die cijfers, die stijgen... want dat is nog altijd het uitgangspunt, op rood gaat... en andere Europese landen ons gaan weigeren. We hadden ons verheugd op eindelijk weer eens een zorgeloze zomer. Jij dan wat betreft de evenementen vooral, Jurgen. Maar misschien nog wel meer dan vorig jaar is het van belang om te kunnen ontspannen. Om even afstand te kunnen nemen van al het nieuws. De zorgen die het afgelopen jaar zo'n grote rol speelden. Moet het kabinet niet alles uit de kast trekken om die vakanties door te kunnen laten gaan? Of is het eigenlijk al te laat en is het onvermijdelijk dat we thuis moeten blijven. We horen graag van hoe u er psychisch en emotioneel aan toe bent op dit moment. En of die vakantie inderdaad essentieel is. En of u nerveus wordt dat het misschien toch niet doorgaat. De stelling is, het is belangrijker dan ooit om op vakantie te kunnen. Laat het ons weten in onze community of door te reageren op de nieuwsbrief. Stand.nl kunt u naar kijken of 0800-1101. En wat voor de goede orde, ik zit het natuurlijk een beetje te overdrijven ook. Hè? Dat snap je ook. Het is een beetje show voor de radio. Maar ja. wat natuurlijk een essentiële vraag is, en die zal ongetwijfeld ook gesteld worden. We zaten altijd op die ziekenhuizen te letten. Nou, daar gaat het eigenlijk goed. Ja. Aantal besmettingen neemt toe. Precies. Mensen worden een beetje ziek af en toe. Nou ja, dat kan. Er wordt ook druk gelobbyd in Europa om als uitgangspunt dan inderdaad die druk op de zorg en de ziekenhuiscijfers te nemen en niet die besmettingscijfers natuurlijk. Nou, het lijkt me een onderwerp waar veel op gereageerd gaat worden straks. Ik hoop het. Na 9:30 in Spraakmakers. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens superarm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie. Want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. NPO Radio 1. 8:30, 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De 2 mannen die vastzitten voor de moordpoging op Peter R. de Vries... worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De verwachting is dat zij langer vast blijven zitten. De Telegraaf meldt dat 1 van de 2 een neef is... van een belangrijk lid van een liquidatiegroep van Ridouan Taghi. Het demissionaire kabinet komt vandaag mogelijk met nieuwe maatregelen... tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt sterk. Minister De Jonge zei gisteren dat hij wil voorkomen... dat Nederland een code rood land wordt... en vakantiegangers dan nergens meer welkom zijn. Bij ruim de helft van de bedrijven is 2 dagen thuiswerken tegenwoordig de norm. Werkgeversvereniging AWVN concludeert dat uit een enquête onder 450 bedrijven. In de coronatijd ontdekten werkgevers en werknemers dat aan thuiswerken voordelen zit, zoals minder reistijd. De moord op president Moïse van Haiti is gepleegd door een groep Colombianen, zegt de politie. 15 Colombianen en 2 Amerikanen zijn gearresteerd. Een aantal Colombianen is voortvluchtig. Moïse werd woensdagnacht in zijn huis in Port-au-Prince doodgeschoten. De Olympische turnploeg is in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Dat meldt NOC-NSF aan het ANP. De sportkoepel wil niet zeggen wie er positief is getest. Het is niet duidelijk of het vertrek van de turnploeg naar Japan komende zondag wordt uitgesteld. Het weekendweerbericht. Bent u ook zo benieuwd hoe het eruit ziet voor de zaterdag en de zondag? Blijf luisteren, want hier is Marco Verhoef. Maar eerst Marco, de vrijdag. Ja, en die vrijdag is helemaal niet onaardig, want op veel plaatsen schijnt de zon geregeld en op veel plaatsen blijft het ook droog. Niet overal, dat lukt niet, want er gaan wel stapelwolken ontstaan en vanmiddag kan er vooral in het binnenland een enkele bui vallen. Dat stelt niet zo heel erg veel voor. Alleen als je pech hebt, ja, dan tref je hem net en dan word je toch even nat. Maar goed, het grootste deel van de dag zal eigenlijk overal droog verlopen met temperaturen tussen de 20 en 24 graden en niet veel wind. Eigenlijk prima Hollands zomerweer. En hoe ziet het weekend eruit dan? Ja, dat laat toch wel weer een ander gezicht zien. Want morgen zaterdag neemt in de loop van de ochtend de bewolking toe van het zuidwesten uit. Daarvooruit schijnt nog wel even de zon. En wordt het nog 23 graden in het oosten van het land. Maar in het zuidwesten, daar wordt het maar 19 graden. En daar kan vanaf het eind van de ochtend, begin van de middag ook de eerste bui vallen. En die trekken dan langzaam het land in. Daar kan onweer bij zitten. En het noorden heeft dan de beste papieren voor veel minder neerslag. Alleen durf ik het ook daar niet helemaal droog te beloven. En de meeste nattigheid in het midden en zuiden van het land in de loop van de middag en in de avond. De nacht na zondag wordt het langzaam weer droog. Zondag overdag een enkele bui. Waarschijnlijk de meeste in het noorden, maar toch ook landinwaarts nog wel zo'n exemplaar mogelijk. Niet meer zo fel. Hoeveelheden neerslag vallen wel mee. En nog altijd iets boven de 20 graden de middagtemperatuur en weinig wind. Dus ja, het is niet slecht, maar het is ook niet super. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel, Marco Verhoef. Was dat Dennis Mooij nu met verkeersinformatie. De A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar heb je nu een half uur vertraging tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid. Vanwege een vrachtwagen met pech zijn 2 rijstroken dicht. Je kan het beste de route via de A13 kiezen. A28 richting Utrecht is nog steeds helemaal afgesloten bij Den Dolder vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Hilversum. En rond de Drechtstede loopt het vast vanwege de werkzaamheden op de N3 richting Papendrecht is de weg het hele weekend afgesloten. En richting Dordrecht levert dat ook een kwartier vertraging op. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 7:45, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Relatief vlakke rit gisteren in de Tour de France. Gio, goedemorgen. Gio Lebus. Ja, goedemorgen, Jurgen. En vooraf dachten wij, nou, toch wel een massasprintje. Het pakte toch anders uit? Ja, het pakte heel anders uit. In de eerste instantie was daar de wind. Meteen na de start, dat zie je zelden. Maar meteen vanaf het vertrek in de startplaatsen was het waaierrijden. En toen leek het echt een hele hectische, serieuze etappe te worden. En op een gegeven moment was het ook in één keer weer afgelopen. Waren de twee waaiers die op achterstand waren geraakt weer bij het peloton aangesloten. Toen reed er een vrij sterke kopgroep weg. Met onder andere Alaphilippe, met Boasson Hagen. Met een fantastische tijdrijder als Stefan Kung. Met twee sprinters, met Luca Mesgage en André Greipel. En dan denk je van ja, dan is het in één keer gebeurd. Dat dachten ze in het peloton ook. En ze hebben er niet meer achteraan gereden. En wat het voornaamste was, was dat Alaphilippe erbij zat. Dat gaf ook wel aan dat de ploeg van Mark Cavendish, hè, de man in de groene trui, de man die dus op weg leek naar het record van Eddy Merckx, dat die ploeg eigenlijk geen zin had om de hele dag te gaan achtervolgen. Want anders zet je niet iemand in de kopgroep neer. Dus toen was het duidelijk dat het geen massasprint zou worden. Ja, en als je kijkt naar de verschillen op de finish, een kwartier met het peloton. Ja, dan is het duidelijk, zeg maar, dat de sprinters het hebben laten lopen gisteren. En ja, dat kan gebeuren zo'n beetje midden in de Tour, als iedereen toch heel erg vermoeid is van met name de bergen. En dus won de 27-jarige Duitse Niels Poliet eigenlijk de eerste overwinning in een grote ronde. Hij noemde het zelf loon na werken. Oh, all the effort what I have done now. It's my passion cycling and I'm so much away also from home because of training camps and races and now it's like the biggest win what you can have, like a winning stage in a Tour. Ja, nou, mooi voor hem. Minder mooi, Peter Sagan heeft de Tour verlaten, Gio. Ja, met een hele dikke knie. Die knie is ontstoken. Een slijmbeursontsteking is daar ook op gevallen. En het schijnt dat hij eergisteren in die etappe over de Ventoux zijn knie weer aan het stuur had gestoten. Ja, en als je het zag ook gisteravond kon je hem eventjes zien zitten nog in de beelden die we kregen vanuit het hotel van Bora. Ja, daar kun je echt niet mee fietsen. En Wilco Kelderman zei al van hij kon er niet eens mee uit bed komen, bij wijze van spreken. Dus was het duidelijk dat hij afstapt. Het is wel jammer, sowieso voor de sprints. Hoewel Sagan heel weinig heeft laten zien deze Tour. Maar dat zal ongetwijfeld ook met die blessure te maken hebben gehad. Maar het is ook jammer voor Wilco Kelderman. Omdat hij toch eigenlijk wel besefte dat Sagan een hele goede gids eigenlijk is. Ploeggenoot van hem. Hij zegt af en toe dat Kelderman een stukje moet opschuiven in het peloton, op welke plek die veilig zit. Dan gaat hij met dat bonkige lijf van hem gaat hij voor Kelderman rijden, zodat Kelderman mooi door dat peloton heen geloodst wordt. Ja, en dat mist Kelderman nu. Vandaag de 12e etappe, Nîmes-Carcassonne, 219 kilometer. Toch weer de sprinters? Ja, een beetje hetzelfde verhaal als gisteren. Ik zou normaal zeggen, ja, etappe voor de sprinters. Hoewel er in Carcassonne, daar zijn ze meerdere keren aangekomen in een Tour de France. Er is nog nooit een etappe in een massasprint geëindigd. Aan de andere kant, ja, die sprinters, Kevin, die zal het toch wel willen, die groene, of dat record van Eddy Merckx. Dus ik denk dat hij het misschien toch gaat proberen. Dus het is een dubbeltje op zijn kant, hoor. Het kan een vluchtersgroep worden die heel veel ruimte krijgt, of het kan toch gewoon in een massasprint eindigen. Vanmiddag allemaal te volgen in NOS Radio Tour de France vanaf 2 uur op deze zender. Er is ook tennis op Wimbledon. Daar zijn we intussen bij de halve finales. Vandaag de mannen, gisteren al de vrouwen. Want daar is de finale dus intussen bekend. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ashleigh Barty tegen Karolina Pliskova. Wat is dat voor finale? Ja, mooi contrast van stijlen. Hè? Barty, de alleskunner. Mooi slice backhand. Een geweldige voorhand. Wat sloeg ze daar veel winners mee tegen Angelique Kerber. Oud-Wimbledon kampioene. Prachtige halve finale. Ja, Ash Barty, nummer 1 van de wereld. Denk wel favoriet tegen de lange Pliskova. Hè? De speelster met de services. 14 aces sloeg ze tegen Sabalenka. 32 winners. Heel slecht seizoen gehad. Uit de top 10 gevallen. En ineens staat ze er weer. Hè? Ja, een beetje bevrijd van druk misschien. Maar ik denk dat Ash Barty, die natuurlijk in de voetsporen van de legendarische Australische Yvonne Goolagong probeert te treden, dat Barty toch wel favoriet favoriet is. Het is onderhand 41 jaar geleden sinds Yvonne Goolagong in de finale van Wimbledon stond en won, 1980. En 50 jaar geleden dat Yvonne Goolagong in 1971 haar eerste Wimbledon-titel won. En ze zijn beide van inheemse afkomst. Hè, en dat betekent heel veel voor Ash Barty, die zich daar ook sterk voor maakt voor de originele inwoners van Australië. Dus ja, het is een droom voor haar om hier Wimbledon te winnen. En ze is in supervorm. En in principe de wat meer complete spelers. Maar je weet, gras is snel. Ja. En Pliskova serveert hard. Laten we even nog inzoomen op de vier overgebleven mannen. Als je dan kijkt naar de namen, is de Djokovic toch eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om die finale te halen? Ja, huizenhoog favoriet. Dan een hele tijd niks en dan de rest. Ook geen Nadal, die deed niet mee. Federer niet, die verloor in de kwart van de Pool Hurkacz. Nou, Hurkacz speelt nu tegen de Italiaan Berrettini. Ze kunnen alle twee geschiedenis schrijven voor hun land. En de eerste woorden die ooit de Wimbledon-finale haalt. Berrettini, ja, big server, grote voorhand. Top 10 speler al, haalde al eens de halve finale van de US Open. Misschien licht favoriet. Maar ja, die lange Hurkacz, die won trouwens, verloor trouwens van de Zandschulp op Roland Garros. Ja, die sloeg hier wel eruit. En de nummer 2 van de wereld, Medvedev. En ja, hij combineert zijn power zo mooi met een geweldige touch, met dropshots. Leest het spel heel goed, dus haalt veel. Want hij staat er al voordat de bal op de grond landt. Dus ja, dat is een hele open wedstrijd, zou je zeggen. Djokovic daarentegen tegen Shapovalov. Leuke linkshandige shotmaker uit Canada. Die is natuurlijk zwaar favoriet. Alhoewel die Shapovalov geweldig kan tennissen. Op zijn best kan hij van iedereen een setje winnen. Misschien wel 2 setjes, maar het gaat om best of 5. Hè? 3 setjes winnen tegen Djokovic is wel een hele grote opgave. Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Wat is een shotmaker? Shotmaker, iemand die heel creatief is, die alles kan. Oh ja. Goede pols heeft, goede touch, dropshotjes, spin, slice, hard kan slaan. Een atleet, ja, alles. Ja, ja. Linkshandig, hè? Kenmerkend vaak voor linkshandige mensen die creatief zijn in hun brein. Is zo. Hoe laat gaan ze de baan op, Marcella? 14:30 de eerste, Berrettini Hurkacz, de Italiaan tegen de Pool. En daarna Djokovic tegen Shapovalov. En ook dat gaan we dus vanmiddag horen in Radio Tour de France. Marcella Mesker was dat. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ondernemers Richard en Arjan zijn helemaal klaar met de hangouderen in het Groningse Winschoten, zeggen ze tegen RTV Noord. Op zaterdagmiddagen staan ze met zo'n 10 tot 20 scootmobiels voor hun winkels. Ze blokkeren het looppad en roepen mensen na. Volgens Arjan is er geen vrouw die langsloopt en die niet nagefloten wordt. De snackbar-eigenaar is er helemaal klaar mee en dus besloot hij van het zitbankje voor zijn deur, waar de ouderen zich vaak verzamelen, het zitvlak eraf te schroeven en mee te nemen. De gemeente gaat nu in gesprek met de ondernemers. Dat zitvlak is trouwens alweer teruggeschroefd, want Arjan wilde niet dat er aangifte zou worden gedaan. Ze kunnen beter in overleg met die ouderen gaan. Ja, misschien ook wel. Ja, dat ze die, dat ze daar een mooie plek voor verzinnen, dat die ergens anders kunnen zitten. Ja. In het AD een foto van het hoogste zandkasteel ter wereld. Dat staat in het Deense Blokhus en is maar liefst 21 meter en 16 centimeter hoog. Dat zandkasteel mag dan wel in Denemarken staan, maar het is gebouwd door een Nederlander, Wilfred Steiger. Hij maakt al tientallen jaren overal ter wereld dit soort kunstwerken. En voor dit zandkasteel werd trouwens bijna 5000 ton zand gebruikt. Dat zijn dus heel wat emmertjes. De politie is er om boeven te vangen, misdaden op te lossen en sinds deze week ook om nachtmerries te verbannen. De 4-jarige Ruben uit Bergen op Zoom lag al weken wakker uit angst voor inbrekers. Dat kon zo niet langer, vond wijkagent Saner. En die bracht hem daarom een heuse politieknuffelbeer, zien we bij Omroep Brabant. En mocht je toch bang worden komende tijd, dan moet je heel goed je politiebeer knuffelen. Dan ben ik altijd in de buurt. Afgesproken. Ja, hij vond hem wel een dapper ventje. De moeder van Ruben was zo ook onder de indruk. Ze zegt dat hij de volgende dag alles vol trots heeft verteld op school en dat hij nu weer lekker slaapt. De gemeenteraad van Lelystad is het eens geworden over een heel belangrijk vraagstuk. De vergaderingen moeten voortaan worden voorzien van een bitter garnituur. De motie van onder meer de ChristenUnie en PVV werd gisteren gesteund door de volledige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Omroep Flevoland noemt dat het bitter garnituur akkoord. Volgens de opstellers van de motie zijn de debatten behoorlijk verhit. Het is dan goed hapjes te hebben die bij de gemoedstoestand van de vergadering hoort. Denk dan aan vlammetjes of bitterballen, maar in het kader van de vitaliteit komen er ook bakjes met paprika, komkommer, kaas en noten. Dennis, toch waren wat problemen vanochtend, hè? Zeker, maar ik heb er goed nieuws over. Want de A28 richting Utrecht is weer vrij bij Den Dolder. Sinds 4:30 vannacht was de weg dicht vanwege een ongeluk. Je hebt daar nog wel een vertraging. Staat nog 5 kilometer file vanaf Maren. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Nog steeds een 30 minuten vertraging tussen het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Vanwege een vrachtwagen met pech. Omrijden doe je het beste via de A13. Dit is de Britse zangeres Jade Moss en Only You. Can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time we'll have no end. Goed liedje dit hoor, van een Britse zangeres. Dus zij heet Jade Moss. We gaan weer naar die teststraat in Amsterdam. De regio Noord krijgt vandaag vakantie. Mensen gaan naar het buitenland en dus moeten ze zich ook laten testen. Onno Beukers is daar al de hele ochtend in Amsterdam. Onno, hoeveel mensen staan er in de rij eigenlijk? Nou, even tellen hoor. Op dit moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ongeveer. Dat wil ook zeggen, er kunnen ook mensen binnenstaan. Er mogen maximaal 7 mensen binnenstaan. Dus nou ja, op dit moment is er zeg maar een wachtrij van zo'n 16 mensen. En eigenlijk de hele ochtend staat hier al een rij. Dus je merkt wel dat het druk is. Dat veel mensen ook op vakantie willen en dus nog even komen testen. En uiteraard heb ik net ook even een aantal van die mensen hier in de rij gesproken. Goedemorgen, gaan jullie op vakantie? Ja, we gaan samen op vakantie. Waar gaan jullie naartoe? We gaan naar Spanje, Malaga. Spanje op dit moment niet het beste kleurcode, hè? Nee, ik weet het, maar goed, weet je. Je moet wat van je leven maken, toch? Nu nog even de test om daar ook binnen te komen? Ja, zeker. Anders kunnen we het feestje helemaal vergeten. En wanneer is het vertrek? Vanmiddag, vanavond eigenlijk al. Ja. Ja, dus ik hoop dat ik hem op tijd binnen heb. Maar als het goed is wel, binnen een half uurtje staat op de website. Dus daar ga ik wel vanuit. Ja, want hoe gaan jullie? Met de auto, met het vliegtuig, met de bus? Met het vliegtuig. Ja, dus dan heb je ook wel de test nodig, hè? Dan heb ik zeker de test nodig, anders kom ik niet het vliegtuig in. En dan vind ik het heel stom. En hoe oud mag de test zijn voordat je naar binnen gaat? Volgens mij 48 uur, maar dat is wel een hele pure gok. Ja. Denk het, ik ga het wel even opzoeken. Maar dat zal het probleem niet zijn, want jullie vertrekken vanavond. Nee, ik ben wel op tijd, als hun maar op tijd zijn. Ja. En wat gaan jullie doen in Spanje? Ja, wat niet? Zwemmen! Ja, alles wat je eigenlijk kan doen in Spanje. Gewoon lekker genieten van het weer, strand, zee, zon. En de hele mooie jongens natuurlijk. Waar gaat de reis naartoe, mevrouw? Naar Italië eigenlijk. Het is een beetje op bezoek van mijn familie. Ja. En wat zijn de regels om Italië binnen te komen? Een sneltest voor ons. Nog steeds. Ja. Want ja, Nederlands wordt snel rood. Dus ja. Ja, en in Italië is ze nu gele, dus het is best veilig, zeg maar. Er zijn heel weinig gevallen. En dan moet u, meen ik, binnen 48 uur in Italië zijn, hè? Ja, klopt. Klopt. Het is twee uur vliegen. We gaan morgenochtend vertrekken, dus het gaat lukken. Ja. En met het hele gezin? Ja, klopt. Ja, uw dochter gaat ook mee? Ja. Testen nu, zie je er tegenop eigenlijk, of niet? Ik vind het niet heel erg. Nee, ja, want de sneltest die is niet heel vervelend op zich. Nee, wat gaat er gebeuren dan? Ze gaan in je neus met zo'n stokje. Nou staat Nederland op dit moment nog op groen, hè, voor veel landen. Maar de besmettingen hier lopen ook op. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind dat mensen zullen een beetje meer voorzichtig zijn. Dus grote verzamelingen in discotheken en restauranten, dat zou een beetje minder worden. Het is veiliger waar wij gaan nu. Waar gaat de reis naartoe? Ja, naar Rusland. Naar Rusland? Ja. En wat is daarvoor nodig om het land binnen te komen? Nou goed, dat is dus deze test, PCR-test. Ja. Ja. Hoe oud mag die zijn? Wat zijn de regels rondom de test? 72 uur. Dus nu de test. En ja. Wat denkt u zelf? Wat gaat het worden? Negatief, zeker weten. En dan lekker op vakantie? Ja, precies. Na 2 jaar weer naar Rusland? Ja. Geniet ervan. Dank je wel. Onder Beukers bij de Teststraat in Amsterdam. U kent misschien de actie Free a Girl wel. Jaarlijkse actie waarbij Nederlanders zich een halve dag in kleine hokjes opsluiten. En dat doen ze om aandacht te vragen voor kinderprostitutie over de hele wereld. Maar de stichting gaat het vanaf dit jaar anders doen. En wil muzikaal Nederland erbij betrekken. 5 artiesten dragen een nummer op aan een minderjarig meisje dat vastzit of dat is gered. En een van die artiesten is Romy Montero. Romy, goedemorgen. Goedemorgen. Ambassadeur van Free a Girl. Jij gaat dus een lied zingen. Het is het eerste wat in dit kader uitkomt. Wat is het voor liedje? Het is het liedje Girl on Fire van Alicia Keys. En ik heb die opgedragen aan Luna. Een meisje uit Thailand die gedwongen in de prostitutie heeft moeten werken als kind. Inmiddels haar leven helemaal heeft omgedraaid. Door de hulp van Free a Girl is ze bevrijd. Is ze haar eigen kledingbedrijf begonnen. En is ze nu cursussen aan het volgen om haar dromen waar te maken. Om een modeontwerper te worden. Dus ik vond dat heel toepasselijk om Girl on Fire te zingen. Zo'n krachtig liedje. Omdat dat meisje dat eigenlijk wel heel erg is. Ja, en dit is eigenlijk een draai in de campagne van Free a Girl. Want eerst was het dat opsluiten van BN'ers in hokjes. Ik kan me voorstellen dat dat ook niet zo leuk is. Zingen is leuker. Nou, dat is inderdaad waar. Maar het is ook een andere manier van benaderen. We willen op deze manier ook wat jongeren betrekken door het luisteren van de muziek. Muziek verbindt toch ook heel erg met elkaar en inspireert en emotioneert. Natuurlijk is de actie van de hokjes ook zeer effectief. Want hoewel het niet leuk is, is het wel heel goed om je te realiseren en om te voelen als je daar zit wat die kinderen moeten doorgaan in heel veel landen. Maar dat hebben ze 10 jaar gedaan en nu zijn ze met deze actie gekomen. Want jij bent ambassadeur van Free a Girl. Jij kent ook ongetwijfeld al die cijfers. Want hoeveel jongens en meiden over de hele wereld zitten er in die kinderprostitutie? Ja, we spreken inderdaad. We spreken over gezinnen van kinderprostitutie, maar van kinderen die vastzitten in situaties van seksuele uitbuiting. En er zitten 2 miljoen kinderen wereldwijd vast. Dat is echt niet te bevatten. In Nepal jaarlijks 15.000 meisjes die gedwongen worden om weer in de prostitutie te gaan. Maar gelukkig is Free a Girl echt een hele goede organisatie. En sinds hun oprichting in 2008 hebben ze al 5.000 kinderen kunnen bevrijden. Dat is echt heel erg fijn. Wie zijn de anderen eigenlijk die meedoen? Jij en wie nog meer? Welke artiesten? We hebben Niels Geuzenbroek. We hebben Ellen Clark en Twan, eigenlijk een gelegenheidsduo. Of Big Two, is zijn artiestennaam van Twan. We hebben Glenn Grace en Direct. Oké. Okay. Oh, Direct ook, dus de band ook. En jullie gaan je dus inzetten hiervoor. En waar zijn die liedjes te zien of te horen?

Nou, we hadden het niet gehoopt dat het zou gebeuren. We hebben er natuurlijk steeds rekening mee gehouden dat dit kan gebeuren. Want hoe zit dat? Zijn die turnsters en turners eigenlijk allemaal gevaccineerd? Bij mijn weten is de hele turnploeg is gevaccineerd. Wij hebben wel heel nadrukkelijk een heel preventief testsysteem opgezet voor vertrek. De Japanse overheid schrijft voor dat sporters en staf, iedereen die naar Tokio reist, tweemaal een negatieve PCR-test heeft binnen 3 dagen voor vertrek. Wij hebben daar een derde test 6 dagen voor vertrek aan toegevoegd. Met ook een bloedtest om de antistoffen te bepalen. Iets wat we mogelijk later in het geval van of close contact of positieve testen nodig zouden hebben. Dus er is een hele riedel, zeg maar, van testen die Team NL voor vertrek doet. En daar is één positieve test uitgekomen gisteravond. En vandaar dat we gelijk hebben in overleg met de KNGU, de Turnunie, hebben bepaald dat de ploeg in preventieve quarantaine gaat. En dat geldt dus echt voor de hele ploeg, dus de sporters, maar ook de begeleiders, iedereen? Ja, dat klopt. En doen ze dat dan in een eigen situatie of zitten die allemaal apart bij elkaar nu in een of afgezonderd, zeg maar, in een... De turnploeg zat in een gezamenlijk trainingskamp. Mannen en vrouwen. Waarbij natuurlijk alle sporters en de staf aanwezig zijn. Een aantal sporters woont dichtbij de trainaccommodatie. Dus die zitten in thuisquarantaine. En er zijn een aantal sporters en stafleden die wat verder weg wonen. Dus die in een hotel zaten. En die zitten daar nu in eenpersoonskamers in quarantaine. Kunnen zij nog trainen nu eigenlijk? Normaal gesproken zou dat kunnen, want de trainomstandigheid die hoort, zeg maar, bij de quarantaineomgeving. Dat is een afspraak die wij al langer geleden met de overheid hebben gemaakt. Op dit moment is het echt eventjes isolatie en gaan er deze dagen of vandaag gaan er extra testen gedaan worden, zodat we wat meer duidelijkheid en zekerheid krijgen over hoeveel mensen eventueel besmet zijn. Want het wordt niet bekendgemaakt wie dat is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met privacy en dat soort zaken. Maar stel dat een sporter is die besmet is nu, kan die dan nog wel mee naar de Spelen? Nou, daar zullen we vandaag de extra testen voor moeten doen. Nogmaals, de afspraken zoals de Japanse overheid die heeft ingesteld, die zijn duidelijk. Je moet 2 keer een negatieve PCR-test hebben. Die moet je ook uploaden in de Japanse corona-app. Dat is allemaal heel duidelijk. Daar hebben we natuurlijk ook geen invloed op. Daar zal iedereen aan moeten voldoen. En op momenten dat je die niet hebt, of dat nou een sporter is of een staflid, dan kan je niet afreizen naar Japan. Want zijn er bijvoorbeeld nog reserves die dan mee mogen? Stel dat het een sporter is? Het is uiteraard zo dat eigenlijk alle sporters en alle sporten die in voorbereiding zijn voor Japan, voor de Olympische en voor de Paralympische Spelers, die hebben reserves in hun team zitten. En je kan inderdaad tot in sommige gevallen vrij laat kan je een wijziging doorvoeren in je ploeg. Het moet allemaal nog wel organiseerbaar zijn, hè, want er zijn strenge regels. Je moet 14 dagen van tevoren al je activiteiten melden aan Japan voordat je vertrekt. De eerste 14 dagen, daar moet je daar heel, heel streng aan houden. Dus er zijn allerlei maatregelen die het best wel wat ingewikkeld maken om zulke soort veranderingen door te voeren. Maar theoretisch is die mogelijkheid er. Want de turnploeg zou zondag naar Tokio gaan. Gaat dat dan nu nog wel door? Dat is iets wat nu niet te zeggen is. Vandaar dat vandaag al die aanvullende testen gedaan worden. En dan hopen we samen en in overleg met de KNGU vandaag daar meer over te kunnen laten weten. Dank voor uw reactie. Maurits Hendricks is dat, de technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF. Het kabinet overweegt dus om meerdaagse evenementen af te blazen en ook clubs en discotheken te sluiten. Bronnen rond het kabinet melden dat. De reden, het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Verslaggever Vincent van Rijn die peilde de stemming gisteravond bij het uitgaanspubliek in Amsterdam. In de uitgaansstraten rondom het Leidseplein is het hartstikke druk. En hoewel er dus de afgelopen weken grote coronabrandhaarden in clubs ontstonden, wordt er vanavond gewoon gestapt. We nemen er nu wel iets meer van natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Ja, want je weet niet of het weekend al dicht is. Nee, extra shotje. We dachten, volgende week is het misschien weer dicht. Dan dachten we, we gaan vandaag nog even snel uit, zodat het nog kan.

Don't ask me why. Billy Joel was dat, 16 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Veel vragen, hè, Kirsten? Ja, veel vragen. Na het gesprek over de oplopende besmettingen met onze verslaggever in Den Haag, Wilco Boom, en epidemioloog Amrish Baiju, zeker kwamen er een aantal vragen binnen. Zo vraagt FW van Brummelen zich af of die vele besmettingen ook niet komen doordat iedereen zich nu moet laten testen als ze op vakantie willen. Geeft dat dan geen vertekend beeld, vraagt hij. Goeie vraag natuurlijk. Ja, ja. Wat is het antwoord? Hebben we nog even aan Amrish Baiju gevraagd, want hij weet daar meer over. Het klopt inderdaad wel dat het aantal besmettingen toeneemt. Ook al testen meer mensen zich, het aantal positieve testen van alle testen neemt ook toe. En ook als je de data goed verdeeld kijkt, dus het aantal testen dat bij de GGD's wordt gedaan en het aantal testen wat bijvoorbeeld wordt gedaan voor testen voor toegang, zie je in beide een stijgende trend. Dus we hebben met een echte stijging te maken die niet zoveel te maken heeft met het meer testen. Oké, duidelijk. Ja, en Theo die vraagt, komen de vele besmettingen ook niet door omdat clubs en discotheken vaak niet zo goed geventileerd zijn? Ook daar heeft hij... Grootschalige besmettingen, die je ziet bijvoorbeeld in sommige nachtclubs, kunnen heel goed te maken hebben met de condities in die nachtclubs. Namelijk veel jongeren, veel sociale contacten, maar ook vaak niet zulke goede geventileerde ruimtes. En uiteraard, na een drankje of twee, houdt steeds minder mensen zich goed aan die anderhalve meter maatregel. Die slechte ventilatie is natuurlijk met name een grote factor die kan leiden tot veel besmettingen. Ja, toch vind ik dit een wat onduidelijker verhaal, want als je... Kijk, ik weet ook wel dat die, met die testen is heel veel dingen zijn misgegaan. Mm-hmm. Maar in principe als iedereen zich laat testen of gevaccineerd is en komt binnen, dan hoef je geen anderhalve meter meer aan te houden. Toch? Nee, dat zou je denken. Maar dan gaat het dus inderdaad aan de voorkant al mis met die testen. Ja, dat is het zwakke punt in het hele verhaal, absoluut. Nou, in het rondje langs de buitenlandse media vertelde ik over criminele bendes in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. En dat die zwaar bewapende bendes van de sloppenwijken naar woonwijken en andere gebieden trokken. Harry en Rob die snapten dat niet helemaal. Ze zeggen, sloppenwijken zijn eigenlijk toch ook woonwijken? Ja. Ja, dat klopt wel, want er wonen natuurlijk gewoon mensen... die heel veel mensen zelfs, allemaal heel dicht op elkaar... maar die zitten daar door geldgebrek of woningnood... en dan kunnen ze dus geen betere woning krijgen. Maar het zijn dus geen officiële woningen, eerder gewoon in zelfgebouwde hutten. Dus Harry en Rob hebben gewoon gelijk, hoor. Maar in dit geval bedoelden wij met woonwijken dus echt degelijk gebouwde huizen. Dat ze dus echt naar die woonwijken trokken. En daar met het vuur openen op de agenten. Ook weer uitgelegd. Ja. En we hebben aandacht besteed aan het nieuwe nummer van de Spice Girls. Dat kwam vandaag uit vanwege het 25-jarige jubileum van de hit Wannabe. Nou, om in de sfeer te komen, lieten we even wat Spice Girls muziek horen. In de Wim Rosing Hitmix hoorde u zo even wat hits voorbij komen van de Spice Girls. Met te beginnen natuurlijk Wannabe, waar het allemaal om draait. Ja, Wilma die luisterde met een heel scherp oor en die vraagt... wat is de Wim Rosing Hitmix? Ja, kijk, we hebben nu dus een veel te kort stukje gedraaid. Want het originele stuk was ongeveer 45 seconden... waarin hij, Wim Rosing, is een van de technici hier... hij is ook te boeken trouwens voor bruiloft en partijen... heeft hij gewoon drie liedjes heel mooi in elkaar doorlaten. Oh, kijk. Kijk, daar hebben we hem. Online is zelfs een foto te zien. Er moet nog even een handtekening kijkers op. Kijkers van de webcam kunnen weer Rosing foto's, kan hij zo uitdelen. Nee, dus hij had dat heel mooi in elkaar over laten gaan. Dus vandaar een beetje mijn frivoliteit op deze vrijdag. Ik noemde dat de Wim Rosing hitmix. Je kunt u niet op Spotify luisteren. Nee, helaas niet. Nou, misschien na deze uitzending wel. Je weet het nooit met Wim. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dennis, hoe staat het erbij? Nou, de A28 richting Utrecht is nu echt helemaal vrij bij Den Dolder. En die file is ook razendsnel opgelost. Maar dan ook echt, hè? Dan ook echt. Alle kruisen zijn uit. Op de A9 staat nu de enige file. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En dat levert u nu zo'n half uur extra op. We kunnen ook zeggen dat jij gewoon een vooruitziende blik had, Dennis. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dankjewel. Dennis Mooij was dat bij de ANWB. Morgen begint voor Noord-Nederland de zomervakantie. Mensen kunnen weer op reis. Voor de reisbureaus is dat ook goed nieuws. Al is de klap van de coronacrisis nog altijd voelbaar. Voor Elske Doets van de gelijknamige reisorganisatie... was het pijnlijden de afgelopen tijd natuurlijk. En tegelijkertijd heeft ze die periode ook gebruikt... om na te denken over hoe het in de reisbranche anders moet, mevrouw Doets. Goedemorgen. Goedemorgen, Jorgen. Eventjes toch naar de actualiteit van nu. Kabinet bij elkaar, later vandaag, gisteren een spoedadvies van het OMT. Het gaat niet goed met de besmettingen. Hoe kijken jullie daar in de reisbranche dan weer naar? Nou ja, het geeft eigenlijk aan dat wij moeten opereren in een zeer complexe omgeving, waar elke keer eigenlijk iets terug kan schieten, waardoor dingen niet mogelijk zijn. Dus dat is helaas de nieuwe mobiliteit. En dat zal ook echt de mobiliteit van de toekomst blijven, dat we geconfronteerd worden met onrust rondom corona of andere pandemieën. De tijd voor corona, dat we echt vrijelijk overal heel goedkoop en makkelijk heen konden, die is helaas voorbij. En daarin kunnen wij uiteindelijk als reiswereld natuurlijk een hele goede rol spelen, omdat wij geëquipeerd zijn om daarmee om te gaan. Maar dat betekent wel dat je op een andere manier moet gaan opereren, en ook de mensen die voor je werken op een hele andere manier moeten gaan werken. Ja. Het is dus eigenlijk voortdurend improviseren. En ik zei het al, u hebt die tijd de afgelopen tijd ook benut om eens na te denken hoe het anders kan. Het probleem of het punt bij jullie is ook natuurlijk, jullie doen veel reizen naar Amerika en Canada. Dat kon sowieso al niet. Wat gaat u anders doen? Ja. Nou, eigenlijk moet je voorstellen dat vorig jaar, toen ging mijn bedrijf eigenlijk van een soort TGV-snelheid naar totale stilstand. En dan ben je in het begin bezig om die crisis te managen. Maar ik ben toch ook wel binnen enkele weken gaan nadenken over, hoe kan dit nu anders? Hè? Wat is nu het reizen van de toekomst? Dus eigenlijk zie ik deze stilstand eigenlijk voor de hele toeristische sector wereldwijd als ook een, hoe pijnlijk het ook is financieel, als een ideale periode waarin je kan herbezinnen. En ik ben zelf ook gaan nadenken, waarom gaan mijn klanten nou op vakantie met mijn organisatie? Wat is nu hun drijfveer? En hun drijfveer is dus echt om weer in contact met elkaar te komen en met je familieleden. En daarvoor hebben ze vaak, denken ze, een heel mooi meer in Canada nodig. Ik durf te zeggen, dat is mijn herbezinning en ook tevens mijn hervorming die ik heb toegepast in mijn bedrijf, dat ook dichterbij kan. Wij doen inderdaad veel naar Canada. Dat is natuurlijk echt natuur. Amerika ook, IJsland ook. Maar als er iemand bij u binnenkomt en die zegt, ik wil graag naar Ontario, dan gaat u niet zeggen het Gooimeer is ook leuk, toch, lijkt me? Ik ben wel het type die zegt van hand in eigen boezem steken. Kijken, waar gaan we naartoe in de toekomst? En ik zelf ben bijvoorbeeld heel erg bijziend geweest, dat durf ik te zeggen, voor bijvoorbeeld de bestemming Scandinavië, waar je natuurlijk met een trein naartoe kan, waar je echt ook die natuur die ik zelf ook heb ervaren. Ik heb zelf ook 12 uur in een trein gezeten naar Zweeds Lapland. Dus een hele andere manier van reizen. Dus ik heb een nieuwe vorm van reizen neergezet. Dat noem ik diep reizen, waarbij je dus minder plekken aandoet op de plek waar je naartoe gaat. Dus dat betekent, normaal gezien gingen mensen, als ze met mij bijvoorbeeld naar de westkust van Amerika gingen, iets van 11 nationale parken aandoen. Nu zijn dat er nog maar 2 of 3. En diezelfde soort reizen kan je dus ook in Scandinavië aanbieden. En daarmee kom je dus ook meer in contact met de natuur. Maar het is ook tevens zo, dat zie je dus nu al in Amerika ontstaan, in tegenstelling tot wat er in Europa gebeurt, dat ze daar ook echt beleid maken, en in Canada waren ze daar al veel verder mee, van hoe gaan we nou om met heel veel mensen die tegelijkertijd op één plek willen zijn. En dat doen ze toch door middel van quotering, dus reserveringssystemen, waarbij je dus timeslots krijgt om natuur te zien. En wat ik eigenlijk wel opmerkelijk vind, ik begrijp natuurlijk heel goed dat mensen weer van alles willen, maar dat de politiek, als je kijkt naar reizen, dat ze als eerste het reizen toestaan, toch weer terugschieten in oude reflexen. Hè? Dus passief met een vliegtuig naar ergens een bestemming, een eiland in de Middellandse Zee. Ja. Terwijl ik denk dat andere vormen van reizen, echt dat diepe reizen waarbij je ook meer duurzaam gaat reizen, veel interessanter zijn. U bent al zover. Ik begrijp dat zelfs uw medewerkers toch even zeiden van, wacht eens even, Elske, dit gaat wel heel snel, hè? Ja, zeker. Kijk, in de reisbranche werken mensen die heel erg dienstverlenend zijn. Dat is een groot goed. Maar wat je dus ziet, is dat mijn medewerkers, en daar heb ik heel veel tijd, besteed ik daar elke dag aan. Ja, die omslag naar toch die nieuwe mobiliteit met heel veel haken en ogen en ook een nieuwe vorm van reizen best moeilijk vinden. Zij zijn gewend om gewoon heel veel basketballen heel snel in een netje te doen. Want dat was de situatie voor 12 maart vorig jaar. Ja. Hè? Je kon tegen lage prijzen makkelijk van alles boeken. En ja, nu opeens is dat basketbalnetje weg. En dat is gewoon enorm wennen aan ze. En het is heel menselijk om te denken van, er komt straks, is iedereen gevaccineerd en dan kunnen we weer doen wat we willen. Ja, ik denk dat dat niet zo is. En dat we dus eigenlijk allemaal schakers nodig hebben in deze branche, die veel meer denken, wat is de juiste stap, dan alleen maar blind gaan doen en dat, die basketbal in dat netje te gooien. Wat wordt uw eerstvolgende vakantie, bestemming? Mijn eerste volgende vakantie, ik ga volgende week naar Parijs met de Thalys. Ja, ook mooi. Zeker. Nou, veel plezier. En dank voor de uitleg over dat nieuwe reizen waar we toch aan moeten met z'n allen waarschijnlijk. Elske Doets was dat, van de gelijknamige reisorganisatie. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Vanaf 1 uur kunnen mensen die daar behoefte aan hebben naar de Westerkerk in Amsterdam gaan om daar een kaarsje te branden voor Peter R. de Vries. Om zo de misdaadjournalist en zijn geliefden een hart onder de riem te steken. Begin van de verhuizing van de Tweede Kamer. Dat is nodig omdat het Binnenhof nodig gerenoveerd moet worden. Mirjam Bikker is Kamerlid voor de ChristenUnie en die gaat dat oude gebouw best missen. Ik had vanmorgen al weemoed toen ik hier zo over het plein liep. En dan zie je het gebouw, je ziet het Binnenhof met het torentje. Dus ik ga eigenlijk heel veel missen. Maar het mooie is, we gaan met alle collega's, de volksvertegenwoordiging als geheel, gaat daar naartoe. En ik hoop dat we net zo hard ons best doen om Nederland een beetje mooier te maken. En dan hoop ik dat dit gebouw zo snel mogelijk in hele goede staat is, want het is wel heel hard nodig, dat weet ik ook. En het kabinet buist zich dus vandaag over het nog vertrouwelijke advies van het OMT naar aanleiding van de besmettingscijfers die oplopen. Wat kunnen we dan verwachten? Politiek verslaggever Wilco Boom. De grote vraag is toch of de versoepelingen van 2 weken geleden teruggedraaid gaan worden, geheel of gedeeltelijk. Hè? Want het gaat heel hard nu met de nieuwe besmettingen. Gisteren waren er 5500... En dat was het hoogste aantal sinds 14 mei. Nou ja, gisteravond kregen we door dat het kabinet overweegt vandaag een persconferentie te houden in verband met die snel stijgende besmettingen. Ja, en als die persconferentie er komt, dan zijn nieuwe maatregelen natuurlijk niet uitgesloten. Wilco Boom was dat. Gaan we naar Carl Johan de Zwart voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Spraakmaker vanochtend is Kees Jansma. En met hem praat ik zo over Louis van Gaal natuurlijk. Hè. Gisteren was er bezoek uit Zeist, want de KNVB wil hem als bondscoach in de aanloop naar dat WK in 2022. Nou, Jansma heeft natuurlijk intensief met Van Gaal samengewerkt. Eerder bij Oranje als perschef. En we blikken natuurlijk terug op het afgelopen EK. Dat zijn einde nadert met de finale aanstaande zondag. Engeland-Italië. In het Mediaforum de 2 nieuwe omroepen die als aspiranten toegang krijgen tot het omroepbestel, Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Zijn zij een verrijking voor het landschap? En de advocaat van 12 IS-vrouwen die nu in Koerdische kampen zitten. De rechter bepaalde eerder deze week dat 5 daarvan binnen 3 maanden terug moeten worden gehaald door de Nederlandse overheid. Anders wordt hun rechtszaak afgeblazen. Hoe gaat dat verder en hoe gaat het met die vrouwen? Gaan we meer over horen. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag. Prettig weekend. Goedemorgen.